Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 15 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri, hello. Sziasztok, hello. Jó reggel. Újra hárman, hello mindenkinek. Egy nevet. Hát nem tudtam már, senki nem jutott eszembe. Ment a felsorás, hello Jani, hello Feri, hello. Ő magamon kívül még mondottam, azt bemondom. Na mi újság van? Megjött mindenki? Hazaért mindenki? Szuper. Ballagott mindenki? Persze, hát nem mindenki, de egy valaki, igen. És jól sikerült jó a ballagás, volt, igen. Megosztátok? Figyeljetek el, az eleje nagyon döcögös volt, meg nagyon rezgett a léc, hogy leszakad-e az ég, nem szakad le, kint leszünk, bent leszünk. Aztán megúsztuk. Volt egy kis állandó mozgás a garázs és az udvar között. Akkor fogjátok meg, hogy a garázsban gyorsan szélni, hozzátok el a tortát, ne, akkor bent tegyük meg a tortát, ne, kint tegyük meg a tortát, nem, menjünk már be, inkább nem menjünk be a garázsba, jöjjünk ki a garázsból. Megyük, ez ment végig, ez a szakkörözés, de egyébként ettől független a parti része az tök jól sikerült. Az iskola ünnepség is jó volt, főleg azért, mert bejött egy olyan cunami, amit a nővérem előre megjósolt csirkecsontokból, valószínűleg, hogy azt mondta, hogy jön az eső, jön a szélvél, minden jött, és az iskolaigazgató úr, mert a végére előtt egy negyed órával gyorsan lezárta az egész történet, és mindenki mehetett haza. Úgyhogy ez korrekt, hogy nem húzta. Ja, persze, egyébként. Tök jó volt, boldogok voltunk, mert tavaly ez másfél órás volt. És a garázsban volt. Isten, garázsban volt a menedékhely. Mit? A garázsban volt a menedékhely. Igen, a garázsban volt a menedékhely. Hát körülbelül igen, nem olyan. Igen, nekem kicsi, neked nem. És nekem nagyon nagy. Te nincs nappalitok? Nincs nappalitok, vagy miért a garázs? Ne, azért, mert viszonylag nagy volt a távolság. Ugye kintre készültünk, kint volt már megterítve rendesen. Kis asztal, kis hogy hívják ez a székek, minden evőeszközök. Vártuk a pizzát, mert pizzát rendeltünk természetesen. Nagyon nagy főzőcskézik el. Nem kell túlzásba menni, persze. Pandra, pizza, mindenki. A csongukú. Figyeljetek, de nem, csongukú például egy nem volt, de hogy volt két Hawaii, volt két zöldséges, volt két húsimádos, stb. Figyeljetek, ezt szeretik a legjobban. Tehát akárhány szeretik, főzőcskézés volt, meg ezt csináld, azt csináld reggeltől. A feleségem is nagy húsimádó. Hát, kéri mi? Húsimádó, kéri a húst. És eljje csak fogyott zöldséget. És eljje csak a salátancot. De mindig csak vegát tudok adni. Úgyhogy oda az iskola ünnepség része, és az is tök jó volt ebből a szempontból, hogy egy picit hamarabb befejeződött, amikor már nézett, és akik a legjobb tanulmányi eredményt ért. Igen, és akkor vártuk a virág nevét is, hát elmondják majd azok között, akikre a legjobban büszkék vagyunk, mert nem késtek egyetlen alkalommal sem a 8 év alatt, már kb. Ennyit tudott felmutatni. Ezt tudja kivenni. Igen, de hogy én, de egyébként, ez is jó. Na, hát ez is jó, figyelj, egyszer se késett el a gyerek. Úgy gondolkodtunk rajta, hogy vajon mit emelhet neki majd nála. Na, ez lett volna a maximum. De úgy mondom, egészébe véve az iskola része is, meg a kerti parti része is tök jól sikerült. Tök jó volt. De jó, az a kávé, megkaptam a kávé. Úgyhogy. Nekünk is bezárták tegnap az évet. Volt ez évzár, nem is volt. Nálunk nagyon, szerdán lesz nekünk még. Nagyon-nagyon laza. Tehát, hogy annyira durván jó volt, hogy az elképesztő, nálunk van egy kerti parti, azzal végződik a suli, hogy minden osztály árul, és hát nagy óriási zabálás. Ugye van, aki vattacukrot, van, aki szendvicseket, van, aki jégkrémet, és te mész standra, a gyerekek árulnak, te meg zabálsz, az összes szülővel együtt. És a gyerekek, amit árulnak, abból ők saját osztálypénzt tesznek el. És akkor itt, ami itt mi házi vattacukrot? Mindent, amit akarsz. Tehát összeállítják a szülők a menüket. Van, aki lebarterezte és a cégétől salátákat hozott, van, aki vattacukrot hozott, van, aki sóletet árult, van, aki kürtös kalácsot, van, aki figyelj, és mész, van, aki az iskola kertjében van, tessék. Te mit vittél? Én felajánlottam néhány rádiógyes ajándékcsomagot a tombolába, de magát az árulást az néhány szülő rendkívül jól lemenedzselte. Mi palacsintát csináltunk, amerikai pultunk volt. Hotdog volt, amerikai palacsinta, ilyen fahéjas popcorn, meg mint amint, figyelj, hát szerintem nem kerestek a gyerekek 100 000 forintot, semmit, olyan sorok álltak, abban eladtak mindent. Hülyére eszed magad, a Dini felvette a mikrofont, tehát én nem akar zavarni, mert nagyon jó látszik, buli. Nagyon jó a meg buli. Nagyon finom amerikai palacsinta, és még egy nagyon jó az amerikai palacsinta, egyetek, igyatok gyerekek, mindenki érezze magát nagyon jól, találkozunk szeptemberre, szevasztok. Fiatal az iskola zenekarában. Pontvizsgásokkal előbb. Igen. Az iskola zenekarai, különböző zenekar, zenés, hogy szokták ezt mondani? Zenés műsor. Zenés műsor, igen, zenés egylet, vagy nem tudom, azok fölmentek, szekciói, azok fölmentek, és különböző zenéket nyomtak, jött az iskola rockzenekara, eszel, iszolsz, dumálsz mindenkivel, szóval nagyon, szóval nagyon jó volt. Death metal. Nem is figyeltem igazából, hogy mi szól, mert mondom, végigettem minden standot, néha nyakamba adtak egy ilyen patogot, kukoricás zsákot, hogy áruljak. Aztán azt átadtam a másik gyereknek, közben van, aki az én gyerekem, az fönt focizott a többi gyerekkel, tehát nálunk ez annyit, nincs ünneplő, meg ilyen, hogy akkor most a diriát, állsz a tűző napon. Bezárták az évet előtt az osztályban, mindenkinek kiosztották a bizonyítványt, aztán mondták egy jó kerti partit mindenkinek, tessék menni, csókolom. Szóval, hogy fú, most nagyon jó. Kíváncsi arra, hogy és akkor senki. Az eredményeink ebben az év már... Senki! Diri mondta, hogy... Hát, mondjuk a szülők, akik büszkék a gyerekeikre. De nem arra vagy kíváncsi, hogy megkaptad a bizonyítványt, azt megnézed, hogy ott állsz a tűző napon, és fél óráig az iskola, a közösség, nagy öröm, hát ez senki több érdekel, ez bullshit. Tehát ezt már menni, nézed az órád, meleged van. Tehát arra szerintem senki. Hát a bizonyítványt látod, ott megbeszéled a tanára, nem? Hát most... És pult alatt alkohol volt? Nem lehet. Szigorúan tilos. Szigorúan tilos. Azt külön szabályzatba kiemelték, ahogy hogy sem árulni, sem fogyasztani. Így van, nagyon helyes, rendes iskola. Tehát ez egy rendes iskola, rendes szülőkkel, de én arra emlékszem, hogy még valahol sorban állok show lettél, mert az nagyon durván csinálták, Rosensteinék is kitelepültek, brutálisan show, és aztán még lefolytottam ilyen amerikai palacsintás, popcornos, nem tudom, majd adományba adtam még egy ezres, és vittem három ilyen salátát, de hogy azt már minek nem tudom. És a következő az volt, hogy a Zaherázzal válhatok. Ébredjek fel. 8 órakor nagy sopánkodva a gyereket lekönyörögtük a focipályára, hogy most már elég, mert az fociznak jó. Az évzáron. Tehát az egész nagyon durván jó. Akkor tényleg jó lehet a buli, hogyha tényleg egy évzáron a gyereket még ki kell könyörögni a többiek. Foci, közül, hogy most nincs ünneplő, nem kell semmi. Jó, nem. A Diri azt mondja, nem akarom sokáig húzni az időt, így, tudom, hogy úgyse figyeltek, így tudom, hogy mindenki a vásárban ma, köszönjük, szevasztok. Hát mondom, gyerekek, hát ez... Ezt így kell. Hát ezt így kell csinálni. Hát mennyire menő. És milyen jó emlékkel mész el a nyári szabadságodra. Nem az, hogy tényleg álltunk egy órát a napon, semmi. Hogy mekkorát fociztunk az évzáron. Eltünk, ittünk. Úgyhogy ez volt tegnap. Jó, mi is imádkoztunk, hogy jó időnk legyen, de hál' Isten délután kezdett kicsit a nap, és akkor antok ez jó. Elég jó változatos volt a hétvég ebből a szempontból azért. Volt minden. Úgyhogy, de most a hét elejéz tök jó lesz, úgyhogy. Tegnap volt az évzáró? Nekünk pénteken. Tegnap volt. S4-kor behívnak az osztályba, mindenkinek átadják a bizit. Nincs is jegy, tehát nem kapnak a gyerekek. Vasárnap. És 4-kor kerti parti. Igen. És ma még bemegyünk ilyen a tanárokkal, meg a gyerekkel egy elbeszélgetésre. De nincs osztály. Igen, elbeszélgetés, hogy jövőre összecsomagolták a gyerek cuccait. Nincs osztályzat például, csak szöveges értékelés. Tehát leírják a matekot, a magyar, minden, de csak szövegben fogalmazzák. Hát elsőbb, de aztán lesz, nem? Hát majd én ötödiktől talán, igen. Most egyelőre még így nem osztályoznak. Hát nem szeretem, nagyon jó hely. Úgyhogy jó volt, de tényleg jó idő volt. Hát aztán elment a hidegfront, persze, és mi van most? Nézzél ki. Tök jó idő. Hát mert megyünk Szabira. De Olaszország volt, tehát nem láttad. Hát azért szombaton, szóval... Kemény volt. Hát figyelj, nem volt fürdőző idő. 20 fok, szél, sütött felhő, sütött fel. Nem volt rossz idő, de az, amikor úgy meg vagy lőve, hogy most mit csináljál, mert Balatonra nem mész, elindulni nem indulsz el. Hát ez miért van megint? Elmondtam már számtalanszor, mi is elmondtuk, hogy valószínűleg pont ez az egy hétnyi termelés, mondjuk egy gyárban, az pont annyit bocsájt ki. Megfordulhatna, mert lehetne hétvégén jó idő, viszont azt olvastam, nem tudom, olvastátok-e biztos, hogy jön a hőhullám, gyerekek. Hétvégére éri el Európát, igen. És 35 fok, és leterít mindenkit. Brutál. Pont nem leszek itthon, külföldön leszek, de azt már most mondták, hogy vasárnap érkezik, és hogy mindenki rettegjen. Igen, szerdán lesz egy kis eső, most itt utána pedig jön ezen. Egy brutál hőhullám. Közel már lehet látni a törképészére, de én nagyon bírom. De, tehát, hogy azért azon ne kapjuk már fel a fejünket, tehát nyáron. Ne, legyen meleg, fog, persze. Csak hőingadozás ne legyen, mert a meleges semmi gond nincs, csak azzal van gond, hogy igen, szerdában 20, aztán meg 35, tehát, hogy ezzel vannak a gondok. Ja, hát ez a hőingadozás, mondtad ezt az Olaszországot, én mindig, amikor Jani mesélte, hogy volt fönt az Olimposzon, és hogy micsoda ézé volt, figyelj, életemben nem voltam még 3000 méteren, ugye kimentünk egy ilyen túrára, a Stelvio nevű hágóhoz, ez Olaszország meg Svájc között van, és hát 1000 fölött van az alaptábor, ugye nekem már az volt, ami ne, miután... Az még nem érzed. De azt még nem érzed. Azért nem érzed. Az jutott eszembe, hogy 1100 méteren vagyunk most, ahol Magyarországon nem tudsz lenni. Hát igen, igen. Effektíven nem tudod megoldani a dolgot. És fölmentünk 3100-ra sífelvonóval, érted, nyáron, sieltek az emberek. Én ezt így nem értem. Én sose tudtam ezeket, hogy ki mész nyáron, és hova mész nyáron, ilyen nyáron. Vannak gletszersi, van persze. De Magyarországon nincs hó nyáron. Magyarországon 30 fok. Magyarországon télen sincs, Feri. Ez mondjuk viszonylag kevés. Igen. És elkezdtem fölfelé gyalogolni, hogy mondom, megyek még egy kört, ha már ilyen magasan vagyok. De hol? Föl a sípálya mellett a hágóra gyalog? 3100-on, és azt veszed észre, nem 10 méter múlva, nem egy egyszerű hogy leülsz, egy kicsit meg kell pihenni. Pedig nem futkároztam ezen a hágón, mert hogy mi a francnak futna az ember, egyébként pont maratonfutás volt fölfelé, nem hittem el, 2200 méterre futottak. Ott más jelent a fittség, mint. Ott sokkal másabb, és hogy nem bírsz menni. 10 méter után így megállsz, fújsz egy nagyot, őrült élmény. Jó, nem felejtsd, hogy dohányzol. De nem csak én, a nem dohányosok is azt mondták, hogy hát azért sűrűbben veszed. Meg a hátadon voltak az alkatrészek. Hát, az meg a másik, hogy nem tudom, hogy csinálni a francba, tégyen föl valahol, vagy egy csővázas hátizsák féltengelyeket. Magyar féltetet, hogy most már elveszi tőled valaki. Egy kuplunk kinyomó csapány rohadt nehéz. Azt mindig hozom, mindig. Sőt, én teljes motorblokkal megyek ilyen túrára. Sose lehet tudni. Legyen csere lehetőség, de nem kellett. Egyébként egy csodálatos helyen voltunk, ezt ha valaki rákeres a neten erre, hogy Stelvio hágó, akkor egy ilyen messze fantasztikus van. Dolog, rohadt messze. Messze van, mi? Egyébként meg tulajdonképpen nincs, mert nagyon Svájc. Szép helyen mész. Olasz határ, az már mi? 12 óra, 14? Hát egy miért 10 alatt azért abszolút. Az már túra. Mert nagyon mentünk, már hogy a szabályokat betartva természetesen, és akkor Svájc felől érkeztünk meg, és valami brutálisan gyönyörű, de az egész hely, ez úgy Olaszország, hogy tulajdonképpen Dél-Tirol egyébként. Ők maguk is azt mondják, hogy ők nem tudják, hogy ők most olaszul beszélnek. Osztrákul, svájciul, nem tudom már milyen nyelvet használnak. Ez egy kicsit mindenhogy. Mindenhogy, és ettől ilyen multikulti az egész, gyönyörű a vidék, tehát ez, hogy ezt festik a füvet, vagy el se tudod képzelni, olyan gyönyörű minden. Minden ház egyforma rendes kis alpesi, tehát nem úgy van, hogy van benne egy mediterrán, betettünk. Két muskátlival, egy minimál. Megint kérek hozzánk a kis lakótelben, ott is mindenik egyforma. Mondjuk igaz, csak más. A Havannán is elég gyors. Csontvár is tettó. Igen, Békásmegyer is tök egyforma. Úgyhogy valami fantasztikus, tehát aki arra jár, az szerintem nézze meg ezt a dolgot, fölmenni, az maga a csoda, nagyon sokan mennek motorosok, meg bringások, 1000-ről 2200-ra így föltekernek emberek, 60 éveseket láttunk, akik így fölültek a biciklire. Most értek. Mondták, hogy hello, lehet, hogy 40 évesen indultak, mindjárt meg vagyunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, voltunk egy jó Alfa Múzeumban, megnéztük 1910-től a sztorit, én nem vagyok egy ilyen ennyire rágyógyulva a márkára, mert ugye az ilyen legnagyobb magyarországi közösség van egyébként autós közösségben. Ők a legösszetartóbbak, nyilván lecsaphatjátok az alkatrész csere miatt. De hogy is nem. Nem. Összetart benneteket a félelem. Igen. A külön izgalom, amikor átléped a határt, és tudod, hogy már csak magadra számít, azt látod, hogy másik alfás is olyan boldog vagy, hogy ő is ott van. Nem, és Olaszországban rengeteg alfa. Mondjuk Olaszországban sok alfa van. Igen, nincs, nem lehet. A Range Rovert nagyon szeretik, a régi kocka Rovert, meg az alfát. Nagyon sok van tényleg. Van belőlük, ott az integetés nem divat, próbálta a... Mindenki kapaszkodik a kormány. Nem kapaszkodik, ott mennek nyugodtan ebben a dologgal, és voltunk az Alfa Múzeumban, hát azért figyelj, ez most már több mint 100 év, 107 évnek a sztoriát megnézni, én nem mondom, nem vők ennyire rágyúgyulva a dologra, de hogy látod a világ első Alfa Romeo-ját, egy 1910-est, ami a mai napig működőképes, szóval ez... Látva az alfákat, ezek nem sokat változtak. Hát azért, kicsit igen. Szóval a dizájnban nincs nagy baj, ugye? És most már műszaki tartalma se. Azért egyébként a szép 100 mennyi? Hát 106 év, 106 vagy 107 év a dolog. Milyen kitartó? Igen, és még mindig csinálják. A kutyák fények ellenére. Senki nem tudja őket lebeszélni erről. Annyi szép hivatásra. Tolják be a pénzt, tolják be a pénzt. Ez egy feneketlen kút. Elég jó áll most a dolog. Jól állnak, igen, jól állnak. Azzal fogad ugye belépsz az első terembe, hogy a Nürburgringi időeredményt megjárt, ami agyonverte gyakorlatilag az összes ilyen konkurens széget, az autó van kitéve, és rá van írva szépen az időeredmény, hogy akkor lehet utánunk csinálni, na de mindegy. Úgyhogy ilyen volt. Szóval 3 napra nagyon sok, tehát hogyha sűrű. Így tervezel egy ilyen hétvégét, akkor szerintem 3 nap azért az erre kevés, de gyönyörű volt, úgyhogy fantasztikus, tényleg jó a dolog. Jó van, akkor mindenkinek jó sűrű hétvégé van. Csonka hetünk van, úgyhogy... Így van. Úgyhogy igen, csütörtökön mi már nem vagyunk. Uh-huh. Pont a legnagyobb hőhullámban. Jó, jó, jól időzítettünk. Ost olvasom, hogy itt van. Azt az első komolyabb hőhullám már itt van, a kontinens fölött már Anglia részéről jön, és lehet látni, hogy megérkezik. 30-34 fok közé teszik majd a szombati hőmérsékletet. Tehát vasárnap jön már meg, és aztán tehát a hét második felében jövő héttől. Már nagyon durva lesz. Na, szóval amit akartam mondani, hogy mi csütörtöktől nem vagyunk, egy másfél hétre elmegyünk, ezzel megnyitjuk a szabadságolási szezont, de ez csak a bemelegítés, jelezzük mindenkinek, hogy itt további merényletet is akarunk majd elkövetni, júliusban meg augusztusban. Augusztus itt láttuk már, gyerekek? Az egész augusztus leadtuk. Leadtuk az augusztust is? Na, meg is vagyunk van. Jó van. Jó, de... Hallgathatok majd best of-ot, tehát ilyen formában leszünk, persze leszünk, de kicsit nyaralunk. De nem tiltjuk, hogy másra is belehallgassatok, hiszen akkor így legalább érzitek, tudjátok, hogy miért minket kell. Így van. Tehát, hogy vagyunk. Hogy miért fogunk nagyon hiányozni. Na, de erről majd szerdán beszélünk egy kicsit többet. Most elmegyünk hírezni, ha valaki játszana, akkor írja nekünk SMS-t, mindjárt átnézzük az SMS-ünket, meg a Viberünket. Úgyhogy jövünk nem sokára, pontosan fél hét van. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Ez a Camaro is hogy eltűnt, nem? Vagy hát nekem is megcsinált egy-két dalt, és aztán úgy valahogy nem lett belőle semmi. Szessel vagy Maldív ül, és várja az utalást, ennyi, erre is megy valami kis pénz. Azt is megunod egy idő után, nem? Nem. Nem. Szerintem nem. Kicsit gondolkodod, de azt egy hónapot mindjárt. Maldívan, fehér a homok, szép. Akkor de... átmegy egy másikra. Elmegy valami hidegebbe. Azt megunja, meg megy tovább. Megint megkívánja Maldivot, megint visszamegy. Lehet, nem tudom. Csak olyan hallgattam, hogy úgy, mint nem csinált volna új dalokat. Ha ez egy létező személy volt, hogy Camaro, és nem Camaro. Valami K és Maró nevezetű. Akkor viszont osztozni kell a pénzen, nem jó? Az is lehet, egyébként nem tudom, hogy ki ő, mi ő egyébként. Na, jól van, egy-két SMS gyorsan csak, hogy belendüljünk. Hová tűnt Anita Levi, kérdezi, van, csak Szabin van, Bányász Árpi van helyette hétfő kedden. Aztán jön, de átadjuk neki, hogy hiányoltátok. Tavaly mi nem is csak kérdezték, hogy nem biztos, hogy hiányoltam. Hát én azt annak tudom be, ha már megkérdezi, én nem kérdezem meg azt, aki nekem nem hiányzik. Mert pont lefosom, hogy hol van. Tehát ha már megkérdezem, akkor valószínűleg hiányzik, nem? Te adjuk meg, előlegezzük ezt meg. Jó legyen. Tavaly mi is jártunk Svájcban, meglepültünk, milyen mély szegénységben élnek, mindenki bringával jár. Hát igen. Jó. Nem egyszerű arra se felem az élet. Igen. Balinak végre teljesült az álma, végre egy olyan suli, ahol nem kell megfelelni. Hát járnék iskolában, valószínűleg ez lenne az álmom. De a gyerek jár iskolában, de hál' Istennek is nagyon, de hát ez a lényeg egyébként. Azt mondja, hogy Jani, nyugtass meg. Micsoda? A Virág Balagása Jendika ugye nem egy középiskolai tankönyv csomag volt. Nem, kettő. Nem, mondta. Nem, hát ez már csütörtöktől tudjuk, hogy mi az ajcsi. Igen, kapott egy telót. Ez jó azért. Már 5 éve megvettem. Szekrénylabó. Igen, de zsírúj akkor. Persze, zsírúj és kártya független. Annyi, hogy így kell fogni, így leemeled a kagylót, be kell dugni, koax kábele, és tárcsázol rajta. És nem volt nem drága. Szól, nem szól. Hát most mire? Jó, de új. Hát találj egy olyan kimenetet, ahol be tudod dugni, ahol van matávona. Ennyi. 3 méterre bármilyen csatlakozótól el tud távolodni. Ennyi. Ez is főfutom a pár. 0, 20, 9, emlékeztek, így csörögtünk? Hát azért az elég erős volt. Még vonalas, még mobilt is hívtál ilyen számra, 0, 6, 20, 9, megőrültél, mire végigment, ja. Én most nem jó a Viki autója, és van, szervizben van. Nem érdekes. Hozzatok nyugodtan, lehet. Én ugyanúgy bevállalom. Valami váltóhibája van. És béreltem egy autót, de napi 6000-ért valamilyen, hát... És a gyerek beült hátra, és konkrétan nem értette, hogy kell lehúzni az ablakot. Tekerős, mi? Tekerős volt. Mondom, Benikém, apád ilyen autóban lőtt föl, nem, hogy ablak nem volt, hárman nyomtuk oda az orrunkat, hogy kilássunk Pécsre, amíg mentünk Uránvárosba. És a gyerek mondta, hogy kell lehúzni. És nem tehet róla, ugye nekem olyan autóim voltak, ahol elektromos. Hát most már azért a legtöbb autó berakják hátra is. És mondta, segítsek neki, mert nem. És mondom, teker le. De hol? Mondom, ott van a teker, de melyik? És elkezdte tekerni, és mondta, hogy ez valami büntetés? És mondom, nem, Isten hozott, mondom, ugye? Így nőttünk mi fel, nem volt BMX, meg mountain bike, meg nem volt semmi, meg hogy hátul tekerős az ablak. Blondi. Reggel jöttem, és észrevettem, hogy a gyerek lehúzva hagyta az ablakot. És elmondom, keresem a nyomot, hát életben hogy elrejtették, ilyen nincs. És félkézzel vezetek, és hátra nyúlva tekertem fel az ablakot. Hát mondom, ezt a retrót. Mert gyorsan bérelnem kellett. Egyébként én odaadtam az enyémet a Vikinek. És akkor jó férj az. És akkor most el vagy ezt. Én most bérautóval nyomom. Olaszba utazom, csak mondom. Fiat Bravo, rettegek is, hogy ott hagy valahol. Bravo, Brava, valamivel vagyok. Nem tudom, hogy kb. Együtt jött kezem, nagyon fura kis történet. Úgy, azt hittem egy multipla. Nem gondoltam. Tudod, most nem hívom fel a Lexus-t, hogy gyerekek, akkor oda kell adnom a feleségemnek a kocsit, adjatok már még egyet. Szóval gyorsan van ott egy ismerős, nagyon rendes pacák, béreltem egyet. Csak hogy a sztori milyen, hogy a gyerekeket hogy elszoknak, nem? Hogy azt mondja, hogy úristen, tekerni kell, micsoda. És nem lehet róla, hát ez... Sport. És mondom, hogy már csak akkor... Kerikem aztán a másik oldalra, és hogy a bal kezed is erősödjön. De aztán rettenetesen élvezte, letekerte, és még mondta, hogy még most meséljek régi történeteket neki arról, hogy mi hogy éltünk. Régi történetek, és mondom, nem volt mountain bike, hogy milyen biciklit volt. Hát mondom, anyád sokat mosolygott. Mondom, Benny. Hát sem kemping, összecsukhatós kemping. Én csak álmodoztam, mondom, hogy legyen egy BMX-em, de nem volt rá pénz. És akkor mi volt? És akkor megpróbáltam neki leírni a kempinget, meg a tacskót, de úgy itt lankadt az érdeklődése. Tehát, hogy ez a történet annyira nem hatott meg. A szociodrámaival elbírsz? Hát voltak problémák. Kicsit rángat az autó, füstöl a kuplunk, de dolgozunk rajta. Ebbe szervó már van? Hát könnyűnek tűnt a kormány, van. Persze. Az van, szervó az már benne van, de a kéziváltóval azért kellett küzdenem. Na, játszunk egyet, itt van a játékosunk, ha minden igaz, úgyhogy megnézzük, kivel nyitjuk a hetet. Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Hello, ciao, ciao. Na, pasi játékosok mennyivel aktívabbak, mint a csajok? Észrevettétek az utolsó három hetet, egy hónapot, hogy ilyen 10-2 arányban. Na, itt vagyok, Geri, hello, honnan hívtál minket? Hello, Budapestről. Tehát már kitört a nyári szünet. Persze, most már lazulás van. Meg Balaton, meg minden ilyen, úgyhogy... Na, hányékos vagy, hogy milyen sulit végzel éppen? Gimnáziumban vagyok, másodikos. Na, hát voltam. Irány a harmadik. Annak ott már ott kezd tétje lenne, ugye? A giminek talán ott számítanak majd a pontok. Hát igen. Inkább úgy 11-től. Most kezd. De nem nagyon érezzük. Melegednyel, mit te? Mit nem érzünk? A hangján nem érezzük, hogy ez úgy nagyon érdekelni. Még egy hosszú megeszünk. Most már hallottak volna egy héttel ezelőtt, hogy be volt feszülni. Gergém, és mivel telik a nyár? Mivel telik a nyár? Mesélj egy kicsit, mit csinálsz? Hát rátok kerek minden reggel, tehát hogy így... De miért nem alszol? Hát aludjál. Hát inkább hallgatlak titeket, jól szórakozom a műsorotokon, úgyhogy... Ezért kelsz fel inkább. Minden reggel 6-kor? Persze, igen. Jó arc vagy. Hát nézd, a kamaszkori fáradtság, hát ilyenkor púnyad, mindenki alszik, na a szülők alig tudják őket kirúgdalni az ágyból, te meg már folyamat hagyk a 6-kor, tényleg? Hát igen, olyan 6 óra 5-kor általában felkelek, hogyha vagytok. Hogyha most ugye mentek szabadságra, akkor logikusan nem fogok, de... És akkor ágyból kevergeted a kakaódat és hallgatsz minket, hogy tévézel közben? Vagy mit csinálsz? A kávét, de igen. Kiabászonyátok a vajasemmény. Kávézol, mit? Te 15 éves vagy? Vagy 16, és már kávézol? Persze, én nagyon szeretem, igen. Gyújtasz egy dekket. Trónolsz egyet. A trombita. Mennyizod a kis színfidet, a kávédat. Aztán hadd induljon a nap. Na jó van, Geriképp, kivel játszanám? Én Janival szeretnék. Janival szeretnél. Hát akkor esetek egymásnak, indítjuk az órát. 3-2-1. És tessék. Van csajod, Geri. Hello, Jan. Szia. Még nincs. Nincs még? Kérdezhetek? Persze, parancsolj. Milyen volt van a virágballagása? Jó volt. Nagyon jól érezték magunkat. Ez volt az első igazi nagy ballagása. Eső volt? Uh-huh. Első. Tied mikor Tessék? Volt? Tied mikor volt utoljára? Általánosból ballogtál, ugye? Persze. Jó volt? Éve. Szeretted? Aha, persze, jó. Hiányoznak volt. A többiek? Az általános iskolás osztálytársad? Hát azért van olyan, akivel most is együtt járok. Kipted őket? Ja, együtt jársz velük? Egy osztályban? Persze, van olyan. Csaj vagy srác? is. Mind a kettő van? Persze, igen, igen, mindkettő van. Nem volt sok. Igen, én már elengedtem lélekben. Talán egyszer engedtük el. Túl fűsös voltam. Gondoltam, de aztán mégsem. Gerikém, nem volt, hogy 15 másodpercet kellett volna kibírnod, és tök jól játszottál. Jó voltál. Volt itt első kontra eső, minden volt. Agyalnom kellett keményen, hogy mondom, mit csináljak, igen. Hogy hozzak ki belőle egy De beszélgetés gondol. Nagyon szeretem. Eső volt, igen, igen, első. De utána egyikünk sem vette észre. Kicsit elbeszéltetek egymás mellett. Eső, nem. Jó van, Gerike, figyelj, akkor feküdj vissza, kicsit lazítsál, nézd a tévét. Ma mi a mai program? Tehát szülők dolgoznak, te? Hát én itthon vagyok, aztán pénteken Balaton. Csak mi csinálsz egész nap? Hát figyelj, néha megyek valahova így haverokkal, meg játszom, még gyakorlatilag így ez. Aha, nem egy nagy terv, mondjuk. Szorgos kamasz évek. Nyári munka, felejtő, mi? Hát egyelőre igen, de majd egy-két éven belül úgy tervezem. Tehát, éven belül lesz, hogy még ezen a nyáron. Jó, hát figyelj, nem, nem, ezen a nyáron már nem. Nem kell, persze. Nem. Megengedheti magának, akkor inkább pihenjen. Gerike, jó nyarat neked, köszi, hogy minket hallgatsz, kellj rendszeresen ránk, aztán majd elmegyünk Szabira, akkor azért aludjál picit, jó? Oké. Ciao. Hello. Hát akkor így viszont ünnepeltünk. Szép volt, Jani. Még egyet behúzunk, és... Megvan a hét. Megvan a hét, mert hogy hétfő, kedd és szerda. Itt ezt töltjük adásban. Csütörtöktől már, Szabi. Most hogy állunk? 11-9, nagyon jó. Múlt hetet behúztuk. Az jó. 2-2-nél mentél te el a ballagásra, és akkor Balázs a végén. Jött a söprögető, egy Ervin Koeman, vagy Ronald Koeman, nem tudom ki voltam, és a holland válogatott 88-as EB keretén én belül söprögettem Ronald Koemanként. Koeman annyira jó söpört régen? Koeman hátvéd volt, Koeman, igen. Szép volt a tesója Ervin Koeman, és Ronald Koeman nagyon híres holland hátvéd volt, Van Bastennel és Hulitta játszott egy keretben. És te, ők már voltak a nagy nemzeti holland válogatott, amire én emlékszem, és Koemanként söprögettem egy kicsit. Kettő-kettőnél. A Koemantás. Ott szorgalmat. 2-2-nél megérkezett Koeman, és kicsit csöprögetett, úgyhogy 3-2-re sikerült a hetet behúzni. 11-9-2-re Az jó. A taktikai előny nálunk van. Egy hétfői győzelem, az megalapozza a hetet. Így van. Írják, hogy Geri ezért kár volt felkelni. Köszönöm, hogy ezt nekem kellett kimondani. Minden nap 6:15-kor kelek, csak hogy titeket hallgassalak. Ezt a beteg embert írja. Írja valaki, aki egyébként szintén fenn van, és szintén ír nekünk Viberen. De lehet, hogy neki fent kell lennie, és azért van fent, igen. Mendén hatalmas a dugó, körülbelül 5 kilométer, köszönjük szépen. DJ Matyi, melyik nap vendégeskedik nálatok? Szerintem szerdán hozzuk. Szerda lesz. Ugye azt mondta a anyukája, hogy vagy hétfő, vagy szerda. Hát ma nem, akkor szerdán. Igen. Lehet már csak. Gyere be nyugodtan, ne kopogtassam. Mi van? Nem csinálunk retrónapot szerdán? Én már nem akarok témázgatni. Nagyon jó, dehogy nem. Felhívjam DJ Otit, hogy át tud-e ugrani? De most hogy állnak a tárgyalások? Mert múltkor még lepattintott. Elég szarul áll, de szerintem szerdára beleférne. Bele. Ugye? Bele. Szeretnék a hallgatók. Átjön ő Ibizáról, elküldjük neki Habonyék magángépét. Ebbe applikáljuk bele a Matyit. Tessék? Ebbe applikáljuk bele a Matyit, hogyha ha fel lehet hozni. Az úgy nem jó, mert azt nem fogják szeretni Matyit, ha beledumál a retro zenében. Na jó, vonuljunk vissza, egyeztessünk, de akkor én lehet, hogy Matyit beáldoznám szabadság utára. Úgyis nyári szünet van, Matyi ráér a Szabi után. Támogatom. Is. Matyi ráér, és akkor szerdán már keveset dumálunk. És igen, nem volt lenkes annyira anyu? Hát igen, nem úgy tűnt. A vrázsron? Volt illetődve inkább szerintem. Meg volt illetődve anyu szerintem, mert érten gondolod, rácsörgünk a gyerekére. Na. Nem visszajöttem. Vagy kim van. Megbeszéltem vele, hogy nem marad. Oké, elmegyünk újra hírezni, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nekünk. Jó, 3 perc, a pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora Magyarország erős és büszke európai ország. I won't lie to you. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 12 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók. Hát gyönyörű idő van, elmúlt a hétvége, úgyhogy újra itt a jó idő. Természetesen, ahogy ez lenni szokott, ma már 28 fok, holnap szikrázó napsütéssel kánikula. De jön a hőhullám. Vagyis nem sokára, most hát hétvégén is jó idő lesz. Tényleg leszünk annyira szerencsések, és hát egy most még csak nyugat-európai, igen, de hétvégére már közép-európai hőhullám közeledik. Úgyhogy hétvégére. Meg is tehát ne is támogassam is meg. Igen, olyan szépen elmondtad, mi van. Ja, nem, most van. Ó, Zsíl. Nem tudjuk ezt annyira szépen. Úgy állt hozzám, igen. Szóval annyira kifejtettem. Kerek volt, jó volt, eleje, közepe, vége. Hát van, kár lenne csak úgy hagyni, hogy így elmenni egy levesbe. Nem az időjárás ellent is a backényelmi papucsok támogatták. Azt hiszem ez lesz. Jó, túl vagyunk rajta. Nem, most nem a bac támogat? Bocs. Ne bac. Ne bac. Komolyan, ki támogat most bennünket? Chocolate Brown. De jó, az Chocolate Brown. Az igazi csoki cső. A Solarium. Solarium támogat bennünket. Meg vagyunk. Na, M1 Emir Budaörs Tesco-ig áll, olykor megindul. Nem áll, hát most mi van az M1 Emir? Nincs iskola. Hova áll az M7-es? Na de miért áll? Hát nem, már nincs iskola. Hát ilyenkor az nem nincs, sokkal kevesebben menne. Ja, tudom, miért áll egyébként, mert oda tettek a gyerekeknek az autót. Igen, elkötötték, nem az Erzsébet híd felé, tehát az ide felénk jövő két sávból az egyiket lezárták. Úgyhogy szerintem az. Az Erzsébet hídnál? Nem, így fönt, ahol el tudsz menni a Petőfi híd felé, ja, és megy föl, két sávból az egyiket lezárták. Aha. És akkor lehet a befelé jövőnél is? És akkor ez a befelé jövő. Befelé jövő, és valószínűleg amiatt van ez a sok kilométeres torlódás. Hát akkor persze, hát ott négy sávot ráengedsz először kettőre, aztán a kettőt egyre, akkor az ott nagyon csúnya. Azt mondja, hogy holnaphoz egy hét múlva Janival fogok pogózni Sopronban. Ezt gondolom a Volt Fesztiválra gondol. Igen. Te hát ez egyáltalán nem biztos. Nem, itt valami hallgató folyamatosan bombáz ezzel, mert lesz Linkin Park is, hogy megyek, de nekem nagyon nem jött be az előző két albumuk, úgyhogy engem csak a régi Linkin Parkra lennék kíváncsi. Hát akkor a hallgató egyedül fog. De egyébként fog fogózni. Meg azért azt lesznek azért még egy pár tízezeren. M3-as ujjánálható, és menné hatalmas dugó, 5 kilométeres a sor. Köszönjük szépen, ez egy fontos információ volt. Szilaj, szabadságom van, ne kérdezi egy hallgató. Nem, Szila itt van velünk. Még csak most zabolják, vagy mit csinálnak vele. Igen, egyelőre etetik. A brakoltatják. Na mi van az apák napjával? Ti éreztetek ebből valamit? Ja, de egyet. A keresztlányomtól kaptam egy SMS-t, illetve egy Viber üzenetet, amiben felköszöntött. Ennyit. Hát komolyan mondom, azért ez nálunk így elmaradt. Többször jeleztem, hogy apák napja, és úgy mindig mondták, hogy oké, nyugi, meg jó, persze, de nagyon nem volt ez most így valahogy túliegre. Hát nálad, nézd meg, mit kaptam. Nem. Mit kaptál? Lefotóztam, mondjuk én késő este értem haza, de Muki megvárt. Apák lapja című újságot csinált a gyerekem, nézd meg azt a rajzot rólam, hát milyen szép vagyok, mint egy új traktor. Nagyon jó, szakállas ott, vagy személyi leírás az édesapját, az apukám 47 éves, kedvenc színe fekete, apukám kedvenc étele a jó sült polip. De érted, a jó sült polip. Nem a rágós, a sütőt, a jó sült így írja polip. A legyenek, a jó sült érted? Polip. És amit apukám a legjobban szeret velem együtt csinálni, viccelkedni, játszani, sétálni, és még persze sok mást. Ott még a bal oldalon néz meg a leírja, hogy ő miért szeret. Az én apukám a legjobb a világon, mert mindent megenged, és olyan meleg a szíve, hogy elolvadok. Elolvadok, érted? Elolvadok, várj, és olyan szép. Ezt írja. Oh. Na most billent meg az egész tóra. Igen, itt van, ezt valaki diktálta nyilván. Erre mentem haza este, és ez egy ilyen előre nyomtatott kis apák lapja, de bele lehet írni egy csomó dolgot, és olyan tündér volt, a Muki megvárt este, és akkor ezt csinált, na látod, én vagyok ott, az a rajz az én vagyok. Mondj, hasonlít ha is. Hát de most mondd meg nekem, hogy ez... Hát most... Igen, de nem is mondtam magamról soha, hogy én szép lennék, és nézd meg. Az anyák napjára gyúrod őket, meg a gyerek is felkészíted, meg mondogatod, meg virágot veszel, meg a nőnap, meg amit tudom én. Nálunk ez úgy ment el a levesbe, hogy igazából többször jeleztem, hogy úgy valami, mintha valami kicsit közeledne. Figyelj, ez azért is valami. És hogy nagyon nem éreztem, hogy őket ettől a hidegrászra, hogy apák napja van. Júlia most a múlt héten ezt így bedobta, és akkor utána néztünk a Wikipédiába, kiderült, hogy minden országban máskor ünneplik ezt a nagyon-nagyon szép napot. Hát ebből látszik, hogy egyik hatalmas káosz van. Tehát az emberek mellett ez elment a nők mellett, elment a gyerekek mellett. Annyira el vannak foglalmakkal, annyira önelégültek, érted, gyereknap van, nőknapja van, és anyáknapja tudod, van. Május, első május. május utolsó vasárnapja, tökre tudod, nálunk a férfi nappal mi van? Meg, le egy darabig mondták, hogy ivó napja. Tudod, hogy az ivó napon akkor az volt. Jó, van, most akkor ez milyen? A Jani rákeresett, 35 darab apák napja van egy évben, és pont ezért el is forgácsolódik, ugye? Nem lesz így egy hivatalos. Semmi becsületünk nincsen, mondjuk ki. Egy papucsok vagyunk. Én azért csak számítottam volna valamire. Minek örültél volna? Mert anyák napjára viszel virágot, csokit. Nekünk egy kis szabadság. Egy kaspó tulipánda. Hát egy jó kaspó tulipánda. Egy kaspó kardvirágnak. 300 rododendronnak. Nem tudom igazából. Csak annyit, hogy hát nem mentek kicsit, el. A... hogy úgy legyek megsimogatva. Vagy a haverokkal nem mentek el egy italra. Érted, nekünk egy elég, ugye? Vagy ti menjetek el valahol, hagyd maradjak egyedül itthon. Ez is jó. Hát igazából bárminek, csak egy kicsit úgy legyek megemlítve. Úgy érezzem a, családom irányából azt a törődést, hogy jó apuka vagyok. Mert megcsinálsz. Én annak mondom magam. Tényleg megcsinálsz 364 napot, érted? Mert az egy, most az fáj valakinek. Ennyit érünk, a szívünket, lelkünket kitesszük eléjük, mindent megteszünk, lessük minden kívánságokat, és ez a hála. Egy rohadt nap nem jár az évben. Lehet, hogy nyomatikusabban kellett mondanom? Szerintem te elég, ahogy ismerlek, te ezt elég nyomatékosan mondtad. Kiírtad mindenhova? Nem. Semmi? Nem tettem a hűtőrecetlit. Nem volt ilyen. Nem sajnáltattam magam, csak előtte jeleztem, hogy közeledik, de ez akkor valószínűleg nem ment át. Szombat este még úgy feküdtél le, hogy jaj, ki csinálja reggel a rántott támaságot. Holnap a pák napja. Nem elfelejteni, hogy holnap a pák napja, na jó éjszakát, aludjunk. Holnap a pák napját. Holnap mi a program? Hát... Igen, lehet, hogy nem mondtam eleget. Na mindegy, jó van, de akkor is elettetek nagyon. Na, mondjuk ott rajz volt, na hát azért az... Aranyos volt, de ennél többet várt a szakvezet, és mindegy. Én megkaptam ezt a Viber üzenetet, nem most érted, a kereszt nagyon drágábbik végét fogta meg a dolognak, nem most ne. A Viber-t? A Viber üzenet. Na jó, de legalább a keresztlányod erre emlékszik, és te tudja. Jó fej. És a keresztlányodnak fontos voltál, és fölköszöntet. Hát az... Hát ez is a saját lányom, nem, de hát... Jó, hogy még égett a ballagás lázában. Ja, persze, igen. Na, hát ez azért fölperzsel ilyesmit, mint apák. Nem, még benézegette furán kikerkedett szemmel a tárcsás telefont, és... Igen, nem értette, hogy hova dugja, hogy tudjon. Mit szálltok Ben Storkhoz, hogy maradt? Storkos csütörtök volt. Beszéltük még nekem? Egy kicsit, egy kevesen. Nem tudom, nem váltották le. De szerintem nem baj, hogy nem váltották le. Adjanak még neki egy kis lehetőséget, adjanak még neki egy kis esélyt. Azért sikereket is hozott. Szerintem nem az a megoldás, hogy rögtön akkor mindenkit lapátra teszünk egy komolyabb, sikertelenebb meccs után. Jó, persze, óriási égés volt. Adják meg a lehetőséget, hogy javítson. Nem javít, akkor viszontlátásra. Ugye azt mondják, hogy az a siker, az még Dárdainak köszönhető, aki ott előtte összerakta a csapatot, és erre ült föl a Ben Storck. Nem, az még Détárinak köszönhető. Igen, nem, az még Puskás öcsék, mert akkor még a lendület vitte a választ. Az még a Berni döntő. Ja. Én neki nem értem ezt a szövetségkapitány balhét, szóval, hogy így miért nem a focistákat zavarják el, nem? De tényleg. Szóval a Ben Storcknak kellett volna rohangálni a fejvesztve a pályán, úgy, hogy lássam, hogy belehal. Alapjában egyébként nem. Nyilván ő rakta össze a keretet, meg talán nem voltak motiváltak. De miért nem a játékosokat büntetik ilyenkor? Ki? Hát a szurkolók hiába küld Ben Storck valakit a pályára, ha az nem akarod meghalni és nem fut, akkor tök mindegy, ja, nem? Igaz. Tehát igazából azért nem neki kell ott gólokat lőni, hanem a játékosoknak kell elhitetni velem, hogy lássam, hogy fontos az a meccs nekik. Igen, de ha egy gyár például nem termel pénzt, akkor a vezérigazgatót kezdik ecseszegetni. Na jó, értem, csak mindig van ez, szabadjuk el a szövetség kapitányt. Oké, de miért nem egyébként a futballistákat? Ugye ezeknek a fiatal játékosoknak a nagy része fel se fogta, hogy mit jelent az, hogy nemzeti színű mezben szaladhatnak ki a gyepre, érted? Tehát sokszor mondják egyébként az old school fanok mindig azt mondják, hogy oké, ne játsszál jól, de halljál meg a pályán, hogy tényleg azt a 90 percet, vagy 91-et, vagy 90 hosszabbítással legyet, érted? Hogy küzdjél, hajtsál, tedd ki a szívedet, lelkedet a pályán, hogy lássák rajtad, hogy akarsz. De ez a... És ez hiányzott. Ez sem ment be. Most nem volt jó. Ezért mondom, hogy őket kell elzavarni. Hát ezért mondom, hogy nem a Ben Storckot kell elzavarni. Jó, de ki tesz a helyükre, tehát, hogy na... Mezeit. Mezeit? Valamelyik Kuman. Kiprik Józsit. Vissza a nagyokat. Ezen a válogatottan csak dömesekített. De jó, oké, nem akarok sokat facival foglalkozni, csak kérdeztem, mert talán ez ilyen csütörtöki, hogy pénteki ír volt, hogy végül is akkor elmaradt a Storckos csütörtök. Détári röhögsz? Persze, de szerintem most hallott is egyébként minket, ha már ott van a törzs helyen, a közelünkben. A benzinkútat? Hát tankolni szeretne járni. Igen, ja, persze, igen, hát tankolunk. Hát rendesen. Hát hogy menné másképp neki a napnak, mint teletankkal? Hosszú az. Igen. Na, találtuk egy videót, egy pécsi videót, ahol ugye egy közlekedési balesetet bosszul meg valaki meglehetősen ocsmány módon, és a válságkezelés különböző fajtáiról szeretnénk beszélgetni. Magunkkal, veletek, egymással, hogy ki hogy kezeli ezt. Ugye ez felkerült az internetre, ez a pécsma.hu tette közé, és baromi népszerű a videó, sokan megnézték, ahogy két autó karambolozik, és azt lehet látni ezen a videón, hogy valaki az első kocsiból, ami egyébként egy luxus autó, hát azért ezt tipikus említsük meg, nem azért, hogy na, luxus autó, de hogy általában luxus autóból szállnak ki, úgyhogy verekedni akarnak. Száll ki egy egyébként meglehetősen magabiztos fekete kabátos férfi, és nem tudom az előzményét a balesetnek, talán egy kis ráfutás vagy koccanás. Ráfutás, tehát igazából hátulról bele szálltak az előzőbe, de nem vészes egyébként a kár. Kiszáll emberünk, és elkezdi agyon rugdalni a hátsó autónak először a tükrét, aztán üti-vágja, és a megdöbbentő az egészben egyébként az, hogy bent pedig egy megszeppent nő üldögél, és hát több szempontból is tanulságos ez a baleset egyébként. Egyrészt maga a válságkezelés és a kommunikáció nincs a helyzet magaslatán. Hát, ennyi szó sem. Fogalmaztál. Finoman fogalmaztam. A másik az, hogy egyébként mindezt egy nővel csinálják meg, a harmadik pedig, hogy senki nem áll meg, vagy legalábbis hosszú ideig nem állnak meg, és nem segítenek, senki nem száll ki a kocsiból, hogy megfékezze az idiótát, hogy ne rúgja szét a nő autóját, senki nem fékez, mindenki megy, teszi a dolgát, a nő pedig ugye gondolom magára zárta az ajtót, ül benn megszeppenbe, és várja, hogy a dühöngő őrült egyébként végig rúgdalja az autót. És arról beszélgetünk kicsit, hogy mit csinálsz ebben a helyzetben, oda mész, nem mész oda, kiszállsz a kocsiból, nem szállsz ki, ki volt már ilyen helyzetben, mit csinálsz, ha téged rúgnak, ki volt az, aki esetleg hoppá közel egy Viber csörgés. Kristóf, ne csörögjél most, Kristóf. Ki volt az, akit... ha csak nem te voltál ez a büdös gyökér. Igen, akit elkezdtek rugdalni, majd a felesége noszogatására nem akart nagyon kiszállni az autóból, kiszállt és leütötte azt, mert azért ilyenkor az is előfordul, hogy belefutsz egy erősebbe, ugye, kiszállsz és aztán leteríted az ember. Nagyon-nagyon szeretem az ide vonatkozó orosz videókat. Igen. Oroszországban másképp működik a dolgok. Ott az orosz videók, azok szenzációsak. Ugye Oroszországban minden kocsiban van egy fedezeti kamera, és ő rögzítik, hogy mi történik. Hát szerintem ott napi több ezer bugyó. Nincs fegyver, nincs baseball. Hát néha előkerül ez. De az ököl, ott az ökölnek van még mindig ereje. Igen. És a legjobb az tényleg, amikor kiszáll valaki irgalmatlanul, felszívta magát, oda megy, elkezdi rúgdosni a háta mögött lévő autót, aztán kiszáll abból is valaki, egy ideig megy a húzakodás, és a nagyon-nagyon kemény, a nagyon agresszív illetőt, aki oda ment, és irgalmatlanul megcsapják, és beesik az árokba. Megtalálták a férfit, itt már rendőrségi fotó van. Uh-huh. Persze, utána őt előállították egyébként, igen, abszolút. Na, az a baj a sztorival, hogy tényleg egy ilyen ráfutás balesetnek tűnik a dolog, miután a fehér autó elmegy, az első, a luxus autó, akkor még ezt a vasat hadd üssük, ott látszik, hogy ugye a mögött álló kis autónak az elején van megzúzódva, tehát biztos, hogy egy ráfutásos dolog, a csávó kiszáll, és anélkül, hogy bármit kérdezne, az első, hogy lerugod a tükrét. Lerugod a nőnek a tükrét, igen. Majd micsoda bátorság. Igen. Tehát nyilván, hogy kiszállt, rögtön látod, hogy egy nő van mögötted, látod, hogy egy pici kis autóban van, lehet, hogy tényleg egy kis apró figyelmetlenség, ráadásul arra esett is az eső, lehet, hogy csúszott egy kicsit az aszfalt, picit bebamult, vele ilyen nyilván nem történhetett elő. Hát egy ilyen intelligens, értelmes, művelt emberrel, mint amilyennek ő tűnik, nyilván ez soha nem fordult elő, és valószínűleg semmi baja nincs az autójának. Az égvilág, ja, de hát bocsánat, színre van fújva a lökhárító, hogy te nem lehet olcsó, biztos leasingen. Ja. Na jó, de hát azért ez nem egy összeg szerintem, mert valószínűleg kibírja ő fizetni, nyilván bosszús vagy attól, hogy valami történt a kocsit, de jó, nem de ez a megfelelő reakció. Jó gyerekek, hát. Kérj egy betétlapon. Igen, szegény, egyébként azt olvasom pont, hogy garázdaság miatt vádat emeltek ellene. Te hülye, ugye elfelejtett, hogy kamera van, mert ez Pécs belvárosában történt, ahol minden sarkon kamera van. És úgy rúgdalta szét a nőnek az autót, egyébként felvette a kamera rendszámmal mindennel együtt, tehát azért gyorsan előállították. Miért nem állnak meg? Tessék? De megállnál egy ilyennél? Nem biztos. Nem biztos. Hát figyelj, hogy téged is megver, nagy darab, kopasz. Nem tudod még hányan ülnek a Merciben, tehát ilyenkor persze mindenki, én megállni, segítem, ott rúgják mellett, egy ilyen dühöngő őrült, rúgja szét a kocsiját. Nem biztos, hogy megvereted magad a gyerek előtt. Attól függ, hogy kinek milyen a vérmérséklete. A szituációt sem ismered, stb. De... Hát most, ha nem ismered, azért ott rúgdalnak egy nőt, akkor nagyon nem méred fel. Nem, de mondom ennek, hogy nem biztos, hogy megállnék. Tehát nem tudom, hogy mit tennék ki a helyzetben. Hát lehet, hogy lesz, oda szólsz neki, hogy ne bánsd azt a nőt. És aztán nagy gázzal elhajtod. Ne bánsd a nőt! Mit te megállsz? Kiszólsz? Nem tudod. Ott van egy nagy darab, 180 méter, nagyon kopasz csávó, egy ilyen Martens bakancsa, rúdaja szét a kis Fiat Tipót, hát nem biztos, hogy oda mész. Nem legyünk őszinték. Azért azt kell kérni, mivel a verekedési rutin, hogy ott most nekiáll ott nagy a hőszengere. Rúgtos engem, ha utalérsz. Adj gázt, Mónika! Ülsz a kis GPS-szel, és a kis kihajtogató térképen, de te érted? Gáz, jön már a gyökér, gyorsan gáz! Itt van mögöttünk, rúgja a kocsit! Nem tudom, hogy megállnék-e. De hát lehet, hogy többen megállnak, tudod, akkor a hülye is észreveszi, hogy ez nem biztos, hogy jó magatartás. Igen, de az itt nem állja meg a helyét, hogy többen megállnak, mert látod, senki nem áll meg. Tehát te most oda beállsz a kis autó mögé, kiszállsz, és a következő rúgást azt te kapod a csávótól. Igen, az oroszok azt mondanak, előszeretettel videózzák azt, hogy valaki megáll, mert azt hiszi, hogy megsértették, meg akarja verni az ártatlan kiszáll, és annyira lepofozza azt, aki bűnös. És minden nap, vagy van egy videó megosztó portál, minden nap több 10 videó kerül föl. Nagy darab kopaszok birkoznak az út szélén. Az egyik egy ladából, a másik óriási. Egy ladanívából. Puszta kézzel, tehát ott ökölharc van, ott semmi más nincs. Az van, hogy gyere tesó, nálad sincs semmi, nálam sincs semmi, győzön a jobbik, és ilyen paraszt lengőket csapnak le egymásnak. Írdatlan jó. De mondjuk ott is ez a legjobb, amikor a luxus autóból száll ki, és megy hátra a ladanívához, hogy helyre tegye, aztán kiderül, hogy igen, valamilyen fakitermelő munkás ül a ladanívába, kiszáll, és egy ideig még tolja vissza, hogy jó, van, oké, valahogy nem kell túlreagálni a dolgot, nem? Ja, jó, hát ha nem. Miért van az, hogy mindig ilyen autókba szállnak kiverekedni? Tehát nem látsz azért nagyon kis autós, normális emberek mert egy ilyen drága autó csak nagyon sok munkával tudott megvásárolni, aha. És ezért annyira túlveszi. Igen, hogy belegondol, hogy ez 30 év munkája ez a kocsinál. Az van, azt mondják az okos emberek, hogy az autót, ahogy beülsz, saját életterednek nyilvánítod, uh-huh. Ugye, mint hogy nyilván az is, de hogy a forgalomban nem forgal mi járműként tudod magad elképzelni, hanem azt gondolod, hogy a tiéd az egész, mert aha. A sajátodban ülsz. Igen. És hát minél nagyobb vagy drágább az autó, annál inkább gondolod az egész utat a sajátodnak. Nyilván ez munkálhat benne, nem? Hogy én és nagyon a kerületet sok, és igen, a nagyon sok pénzem van, én megengedhetem magamnak ezt a kocsit, tehát enyém az út is. Na jó. Ebben lehet egyébként valami. Drága hallgatók, írjátok meg nekünk. Veletek történt-e hasonló? Ki hogy reagált? Kit kellett nyugtatni? Ki az, aki verekedett, miközben a felesége sikírtozott? Kit ütöttetek már le az útszélén? Jó, várjuk az SMS-eket, jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. 3-4-8-an pontosan. Milyen jó, most sokan alszanak sokáig. Hát a gyerekek. A gyerekek, igen. Hát annyira nem, hát kitört a tábor szezon. Tehát 9-re ott már. Megjelenés hát, van. Jelentek. Szülő viszi, vagy nagyszülő. Hát 7-kor már zászlófelvonás. Riadóztatva vannak a nagyszülők. Az alakulótéren. Alakulótér, táborozás. Ez jó, ott kicsit kiürül a főváros, mindenhol lehet haladni, ahol nem zárják le az egyik sávot az M1-esen. Ugye arról beszélgettünk, hogy kikerült az internetre egy pécsi felvételről, agyonverik egy nő autóját, egy mercis ember kipattan, és hát szegény nőnek lerúgja a tükrét, utána pedig ütivágja az autót. Hasonló helyzetekről beszélgetünk, hogy ki mit csinál, ki volt már ilyen helyzetben, mi a megoldás, egyáltalán kiszállsz-e a kocsiból, nem szállsz ki, ha látod, hogy valakit vernek, ne adj Isten egy ártatlan nőt, akkor mit csinálsz, vagy ha veled történik, bezárod az ajtót és lefelé nézel, vagy kiszállsz és nekiállsz hadonászni a viperáddal, ami esetleg be van készítve az autóba. Tényleg van valami? Nincs. Semmi? Én mindig megúsztam ezt. Nekem sincs még most semmi. Semmi. Tehát, hogy nem voltam én se részese, de még nagyon nem is láttam ilyet. Van egy csokkoló a kesztyűtartóban? Nincs, hogy haragos sikló van nálam. A gatyámban. Neked biztos, hogy mind a két oldalon valami. Van, akad. Nem is nekiállottad, de mind lekiáll, lefújnál. Végszükség esetén. A végszükség, ez mi arcon fújod magad, igen. Nem mi a végszükség? Nem, amikor kitépe a kezemből a meccsek térképet. lefújlak, jaj az ablak, Igen, amikor orszányul a zuzsonás dobozomat. Ez mennyire reális, hogy nem használod 3 évig, majd elkezded a térképek, meg a nem tudom, miközött a kesztyűtartóba keresni. Kupak biztonsági szelep? Kupak biztonsági szelep, és akkor... Tök jogos egyébként. Hogy kell használni ezt a sokkolót? A kutyafáját mondtam persze. Neked, hogy tedd föl az aksira. Le van merülve ez a rohadt sokkoló. Oda van megkészítve melléd, és akkor hetekig, hónapig ott van, és aztán megszokod, és megunod, nem történik semmi, és akkor elteszed oda, ide teszed, ott veszed, mindenhol útban van, aztán a végén pedig elsúvasztod valahol a rágógumik, a tartalék elemek, a térképek. És amikor baj van, nem veszed. És nem is tudod, hogy hol van. Én nagyon sokáig hordtam egy olyat, amit a BM használt, hogy időben ők adták, ismerősem dolgozott ott, és ő szerezte. Az nem hagy nyomot. Igen. Egy pintér önélet rajta. Nem. Egy olyan tűzoltó készülék, ami egyben gumibot is. Azt tudom. Tudom melyik. Használhatatlan, mert annyira fejnehéz, hogy kitöri a csuklódat, de ha alul meghúzod, akkor tüzet oltasz vele. Egyébként meg tüskék állnak ki belőle, de csak ilyen gumitüskék, és remekül lehet vele valakit ostorozni, de olyan nehéz a feje, hogy nem bírod rendesen mozgatni. Egyszer megindul azért. Egyszer megindul brutálisan jó, és tűzoltó készülék is. Ezt egy ideig hordtam a kocsimon, aztán feladtam és kiraktam a garázsba, hát ha otthon lesz tűz. Úgyhogy teljesen védtelen vagyok. Én sorban sem. Megkérdezi, hogy mi ez, azt mondod, tűzoltó készülék. Tűzoltó készülék. Ez így találtak ki, tehát ez így ebben a formában legális. De azért buzogánya véget tudod, hogy agyon is tudjál verni valakit. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt! Csaba, te voltál már ilyen helyzetben? Kiszálltál? Igen, vagy neked szálltál ki? Mi történt? Mesélj! Hát igazából ez itt történt. Hát még a 2000-es évek elején. Egyébként sziasztok, jó reggelt mindenki! Hello, hello! Szia! Vágjunk bele a történetet! Jaj. Hát itt volt egy Honda Civic-em, amikor jöttem lefelé az Árpád hídról, és mögöttem jött egy SLK. Még az a 2000-es évek elején az SLK még aránylag újnak számított, nagyon drága autónak tűnt, és hát fékeznem kellett, mert előttem is fékeztek, és majdnem belém csúszott. És akkor kiszállt, és elkezdte rugdosni hátulról az autót, majd amikor én is kiszálltam, akkor elkezdte letördelni a tükröt. Te várjál, tehát hátulról csúszott beléd, és még ő rugdalt az autódat? Nem csúszott belém, csak erősen kellett neki fékezni. Jó, hogy erősen kellett fékezni, tehát nem is történt semmi. Uh-huh. Semmi nem történt. Kiszállt, erősen és megrugdalt kicsit. Aha. Hát igen, kicsit a lökhárított hátulról, és mikor kiszálltam, akkor elment az anyósülés fele oldalról, és így alulról rüsszel elkezdte rugdalni a tükröt, hogy majd ő lerúgja. Hát én meg behajoltam a kocsiba, akkoriban egy ismert vállalkozónál dolgoztam, ha értitek, hogy mire gondolok, és hát volt az autóban megfelelő eszközök arra, hogy megvédjem magam, kivettem a kis Vipert és viperámat, kettőt ütöttem, egyet szombra, egyet fejre, és utána nem tudtam összecsukni a viperát. Oh. Tehát kicsit elhajlott. Kicsit elhajlott rajta. Tehát igen, akkor az kínai vipera volt, nekem is volt ilyen. Igen, a kínai az elhajlít. Jó minőségű szabad vásárolni. Nem szabad hamisítvány, de mert a kínai viper az felveszi a fejformáját. Nem igen. Nem fizetett rendesen a vállalkozó. Igen, de utána már nem rugdalt az autót. Tehát utána már egyszer ágában sem volt rugdalni az autót, inkább szólt, hogy hagyjam abba. De már feküdt a földön. Hát igen. Hát nem feküdt, de erősen vérzős volt az arca. Tehát erősen vérbe volt az arca, mert kicsit megrepett a fejbőre. Kifizettetted a tükröt? Nem tudta lerúgni, mert addigra már odaértem, csak egyet tudott belerúgni, de nem esett le. Nagy darab klasszik közhelyes kopasz, nagy darab? Vagy nem is nézted ki belőle, hogy meg kell rúgdosodni? Nem. Egy ilyen, már bocsánat, hogy ezt mondom, de egy tök hétköznapi ember volt ilyen. Ilyen 60-70 kiló, 180 centi magas, olyan középkorú lehetett. Szerintem akkor vette nemrég az autót, és nagyon félhette, de hát akkor sem az a megoldás, hogyha valami nem tetszik, akkor elkezdek rugdalózni. Igen, ebben mindig az a rossz, egy erősebbe futsz bele, tehát kiszállsz, keménykedsz, és akkor kipattannak hárman is. Először csak néztem, mikor ütötte hátra, meg rúgta a kocsit hátulról, mondom, mit akar ez az idióta, még előrébb is gurultam, és amikor elindul, akkor mikor utána jött, és még belerúgott, már mondom, most már nem fogsz rugdalni, és akkor kiszálltam. Hát igen. Alapján mindig heves vérmérsékletű vagy? Tehát több ilyen konfliktusod volt? Nem. Alapjában heves vérmérsékletű vagyok vezetés közben. Utálom, mikor valaki rendőrködik, mikor a belső sávban 30-an megy és mutogat a táblára, hogy annyival lehet menni. De ezt nem is mondom. Ezt én se kedvelem, szeretem őket ledudálni, de még akkor sem állnék meg elé, és nem állnék meg, és nem kezdeném el rúgdolni neki az autóját. Jó, de mondjuk a fejre ütni a viperával azért az kicsit kegyetlen. Én nem a combját ütöttem. Hát szerintem nem. Hát először a combját ütöttem. Lecsúszom. Leverted a combját, és rávágtál a fejére. Először a combjára, amikor letérdett, akkor kapott egyet a kobakjára. Igen, másodjára is. Nem a gumóval, tehát nem voltam paraszt, nem a gumóval, hanem azért ferdült el, mert igazából nem reagáltak túl. De fia, a legfontosabbról még nem beszéltünk. Visszakaptad a pénzt a viperáért, vagy sem? Én a fejreütést a viperával azért nem annyira támogatom. Tehát ha már fekszik ott szegény combütéstől, akkor már fejét nem kell ütni. Akármennyire is tahó. Tehát, hogy... Balázs, Balázs, az igazság, hogyha valakit megütsz, akkor azt úgy kell megütni, hogy többet eszeágába se legyen ilyet csinálni. Most kap egy combost, röhög egyet, kicsit fáj neki a combja, mint egy medvepuszi, hazamegy, és még azt gondolja, hogy jól csinálta. Hát ezután már biztos nem gondolta azt, hogy jól csinálta. El is ájult? Nem. Csak fölrepett neki a fejbőre. Tudom, kért még egyet. Aha, még jól is állt. Nem. És most nem. Jön az, hogy még jól is állt neki. Olyan szép lesz az a barat. Az autójába is elkezdett fenyegetőzni, hogy rendőrt hív, meg minden, aztán mondtam, hogy nyugodtan hívja, de én beültem az autóba, aztán eljöttem. Jó, ha összefutunk, valóban mondta, hogy veled beszéltünk. Majd én nem vagyok, én nem szabad, én kinek is mindig mondom, hogy nem kell keménykedni, nem kell mutogatni, jöjjön be, menjen, engedd el, nem vagyok ez a típus. Tehát én a közlekedési helyzetben nagyon ritkán húzom fel magam. Én kettőt kérek combra inkább, a fejét nálam hagyd ki. Jani, neked kettőt ütünk combra, akkor még jobban összemész. Ja, nem, nem, a combcsontodba egy darabot. Akkor legalább 60-asra dagad a combom. Mondjuk az igaz. Mi nem kerülünk konfliktusra, mert általában én 70 pluszban mutogatok multiplás bácsiknak. Tehát mindig megnézem, ki ül benne, arról hát tényleg, mert nem mész rá jobbra, merci, nagy darab kobasz, tessék, fáradj velem. Én például a Ferit nem is értem, hát a Ferire szerintem senki nem szállna ki. De azért mondom, hogy nekem soha nem volt ilyen sztorim, hogy valaki is ott... Ő okosnak kell lenni, nem éri meg. Feri csak tényleg okoskodik, amikor hosszú kabát van rajta, és nem látszik a karja. Legalább két pulcsi. Járó vége van. Vérmérséklet kérdése. Ő is, hogyha látott volna engem, akkor nem szállt volna ki rúgdosni. Igen, hát ő valószínűleg nem látott téged, és ez okozta vesztét. Köszi, hogy elmondtad, ciao. Hello. Jött egy-két SMS, Vecsésen újszülöttet vittem kontrollra, de csak a cukrászda előtt tudtam parkolni, tulaj motorház tetőt rugdalva akart kiszedni az autóval, megöllek bémek szavakkal. Ezt Piri küldte nekünk. Megállt előttem egy Lada Niva, szűk volt a hely, de kikerültem, erre ő kezdett el anyázni, kiabálni, hogy nem bírok várni egy percet. Erre kipattantam az autóból, és ahogy hátrafordultam, láttam, hogy nem szórakozik az öreg, megindult, nagy léptekkel az autón felé, gyorsan visszaültem és elhajtottam. Azóta se értem, mi baja volt az embernek, nem vagyok denge, de hogy láttam, hogy dőlt arcát, lehet, hogy megvert volna. Norbi küldte nekünk. Egyszer egy nő mellé parkoltam a Spár előtt, egy nagyon egyedi Suzuki-val volt, nagyon bunkon kérte ki magának, hogy odaálltam, pedig volt hely, bőven elfért. Mondom, én nem vitatkozok, bementem vásárolni, 10 percben jöttem ki, és láttam, hogy megkarcolt a kulcssal az autómat. 15 perc kocsikázás után megtaláltam a kocsiját, szerencsére volt nálam egy Esterga kés. Egy épp elem sem maradt a Suzuki-n. Szerintem tudta, hogy miért. A leves bosszú. Igen. Azt a videót láttátok, amikor a zebrán nem engedi át a csávót a BMW, a csávó bemutat, erre BMW sadufé, kiugrik belőle 4 izomagyú benga, a csávót berakják a csomagtartóba, visszaszállnak és elhajtanak. Szerintem emberünkből szervdonor lett, vérfagyasztó a videó. Ezért nem mutogatok és kekeckedek egyébként senkivel. Tényleg nem éri meg. Hát igen, van olyan hallgatók, aki írta, hogy késelés lett a dologból, vagy pedig hosszú időn keresztül, hogy a bíróságra kellett járnia. Nem ér, tényleg nem éri meg. Most ez a késelő sztori, aki írta, az azt írta, hogy de igenis akkor is kiszállt volna. Hát nem tudom, én meg nem. Vagy még egyszer eljárt. Egyszer egy vasúti átjáron egy mercisnek ugattam, dudáltam, félig jogosan kiszállt egy ógre. Ránéztem, és mondom, itt nincs visszaút. Kiszálltam, és csak annyit mondtam, baszki. Baszki, nem gondoltam. Nálam te vagy eddig a naphallgatója. Rám nézett, azt mondja, mit mondtál? Mondom, csak annyi, hogy nagyon szétfogod, ne a fejem. Erre elmosolyodott, és elment. Gyakorlatilag két fülemnél fogva széttéphetett volna. De nem tette. Nagyon jó. De ha már itt vagyok, beleállok. Igen. Ez jó, ez tetszik. Nem akartam írni, de én ilyen miatt jártam egy évig bíróságra, higgyetek el, nem éri meg, segítettem, soha többet nem fogok, mert az, akit megvédtem, még arra se volt képes, hogy annyit mondom, köszi, nem éri meg. Meg kell állni, írj egy másik, engem szúrtak már meg emiatt a Kálvin téren, de legközelebb is megállnék. Pár év majdnem meghaltam egy idióta terhes szőke miatt, arról nem is beszélve, hogy totál káros lett az egy hónapos kocsim, én is tudtam volna rugdalózni, de inkább csak káromkodtam, meg megpróbáltam magam törtőztetni ezt. Tom küldte nekünk. Hát igen, itt a vérmérséklet dönt egyébként, hogy egyrészt van-e már élményed arról, hogy megvernek, akkor azért utána kevésbé ugrálsz, vagy mennyire vagy rutinosabb, hogy verekedni kell, szóval mindenki. De én azt hiszem, hogy az a konklúzió, hogy nem éri meg. Nem? Ja. Nem tudom, mit ott ül a gyerek, ott ül a felesége, tehát tessék? Hogy kezded a verekedést? Egy perc alatt leütnek fel. Ennyi? Igen, gyere. Láttam a bomba jó boxolót, de felé kezdi a verekedést. Hogy kezded a verekedést? Úgy, hogy eldössz jobbra. És még ráadásul beütöd a fejedet a járvaszegénybe is, a rohadt életben. Hagyj olyan a futsz össze, akinek van némi rutinja, mire ütőtávon belül kerülsz, kapsz egy olyan állaszt, hogy elvágodsz. Az a szar, amikor a gyereket próbál összekaparni sírony. Igen. Apa, négy révzárunk ellen. Azt ígérted, ma nem késünk el, te most megszerzés a világodról nem tudsz. Na beértetek? Nem, még itt vagyunk a körforgalomban. Add apát, nem miért? Tudom, mert fekszik és szakad a fejére. Várjál, megfordítom. Nem tud beszélni. Várjál, a szájához teszem. És nem részeg. Nem kell. Ezt nem egy egóharcnak fogod föl, vagy hagyod a Vukit nyerni, vagy úgy érzed, hogy nem ez életed meccse, és jöjjön be nyugodtan, akkor igazából nincs erre. Hagyd a Vukit nyerni, nem kell. Tehát nem ott, dőlnek el az igazán nagy dolgok egy közlekedésben. Menjen, állj félre, ha siet, ha le akar tolni, menj ki, ne törődj vele. Persze nyilván szabálytalan, én is néha föltobúzni magam, de nincs benne annyi. Nincs benne annyi. Ezt mondom most így, aztán a Viki mindig nyugtat az anyát. Ne csinálj, gyerekekkel vagyunk, ne csinálj. De meg kell leckésztetnem. Nem, hogy bírom. Nem menj be a kamion elé, ne fékezz neki direkt. De miért előz úgy, hogy párhuzamosan mennek 10 percig az M7-esen? Jó, amikor meg engem viszel, akkor meg ennyi, érted? Kiraksz, én feltartom őket, te meg elmész segítségig. Vannak helyzetek, amire én is fel tudom húzni magam. Tehát amikor te gyorsabb vagy autópályán, és a paraszt neki áll fékezgetni, a belső sávban ahelyett, hogy csak kimenne, arra nekem is el tud durranni az agyam. De egyszerűen nem értem. Tehát miért fáj neki kimenni jobbra? Miért kell rálépni a fékpedálra? Most ez pont volt egy ilyen friss videó, azt láttátok? Tudod, ezt most miért csinálj? Menj le jobbra, én leelőzlek, és menjünk tovább. Mit kell fegyelmezni? Mert gyorsan vagyok, csak ne önkéntesen dörkölj. Én erre tudok egyébként berágni. Bejön elém, menjen. Beengedem, cipzárám, minden. De amikor neki áll úgy megrendszabályozni, egyébként egy gyorsabb vagy, és neki nincs igaza, arra nagyon fel tudom húzni magam. És ugye vegyem észre, hogy rálép a fékre, balesetet okoz a barom, ő is gyerekkel van, én is, és én nem ártok neki azzal, hogy gyorsabban megyek, csak használom a belső sávot, amire lehet, és nem 200-ról beszélünk, és a paraszt neki áll fékezgető. Na akkor rettenetesen el tud durrani ezek. Te hülye vagy, megölsz mindkettőnket, azért, mert egyébként nem bírod elviselni, gyorsabb vagyok. Hát hagyd döntsem már el, hogy gyorsabban megyek. Lassú vagy, mennyi jobbra, aztán hagyjál elmenni. Nem? Na szállj ki, Viki, és adjál neki. Úgy értem, hogy az oda nem való közlekedési helyzeteket rosszul felmérő paraszt, aki keménykedik, ez az egy, ami engem kiborít. Ez viszont én ezt túlreagálom. Tehát ilyenkor nagyon elborul az agyam, és a Viki nyugtat. Egyébként, hogy most bejönnek eléd, hogy én állok a sorba, és ő megy a leállósába. Mennyi, tesó? Én nem állok neki rendszabályozni. Majd valaki megfog elő. Nem? A rendszabályozót, a megrendszabályozott autós, láttátok, most akit három kamionos rakott helyre. Befékezett egy kamion előtt, és a másik kettő meg észlelt ezt a dolgot, és úgy, hogy gyakorlatilag egy útzárat okoztak, bekanyarodtak elé. Nem tudott sem erre kanyarodni, egyszerűen bekerült egy ilyen szituáció, hát kiszállt. Na mi van? Max elfizet, akkor ott hagyod az autót. Igen, akkor azt hiszi. Mit akartál mondani, hogy nem áll, vagy valamit elkezdtél? Ez, hogy nem áll, hogy a leállósávon nem kék lehet pirula menni, érted? Na mindjárt visszatérünk. Jól lerágott gumicson. Egy perc, pontosan 8 óra jövünk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 8 óra után 15 perccel. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Hello. Drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk a reggeli show-val, és jön a hőhullám. Yes. Jön a jó idő. Szabadságon. Szabadság van. Kitört a nyári táborozás. Nagyszülők, riadóztatva. Leadva. Isten, fesztiválok. Fesztiválok, gyerekek. Hát ez a legjobb. Ez a legjobb része az évnek, tényleg. És azt látom, hogy verőfényes napsütés egész héten megér kezik az angliai hőhullám, és itt lesz velünk egészen sokáig. Szombaton egy pici enyhülés, de egyébként zökkenőmentes napsütés és 30-32 fok egész héten. Csodálat. Kell lennél több? Hát csak nem. Hétvégére ne romoljon el, de most nem fog. Hétvégére nem fog elromlani. Időjárás jelentés, hogy csak lőbben a támogatása. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szorizni, hanem barnulni is akarsz. Igen, és azért ritkán van olyan, hogy az ember ránéz a kis telefonjára, és azt látja, hogy Budapest, és jövő hétfőig 33-32, nincs 30 fok alatti hőmérséklet a telefonomon. Hát azért ez rosszul néz ki. Hát ez a nyár dolga, legyen jó idő, legyen meleg, nem? szerdán egy pici kis hűsítő eső. Hűsítő. Hát igen. Hűsítsen egy kicsit. Gyerek, én ezt szeretem, megmondom őszintén. Sőt, már azon szorongok, hogy két nap is rövidülnek a nappal. De, ne, tényleg? Hát 19-e van, mindjárt elment az év fele. Jó, elment, azt a legalább te hol tétem megvenni a parti fákjákat. Érted, hogy nem sokára megyünk bele a térbe. Még augusztusban is 9 órakor kint fogsz ülni a világosban. Nyugi! Tegnap megnéztem egy lehulló levelet, és azon gondolkoztam, hogy te jó Isten, már is elkezdődött az ősz. Miért van ennyi levél a kertemben? Mi az Isten történik ezzel a világgal? Hogy már júniusban hullanak a levegek. Mert szabadságban a kertészet, és nem volt, aki összehúzza. Miért kell tönkretenni ezt a szép hétvégét, hogy már hullanak a levelek? Na, de gyerekek, hát nyugi van az utakon, azt látom, hogy nincs nagyon dugó, kevés a közlekedési hírünk. Hát úgy látszik tényleg, hogy kitört a szünidő, kitört a szabadság. Azt látom, hogy semmit nem látok. Akkor te kérdezel. Mende is felszakad. Mendén hatalmas dugó, azt írják, de hát az ugye szokásos, de egyébként minden a minden rendben. Ha tapasztaltok dugót, küldjetek el nekünk. Jó, hagyd segítsünk azoknak, akik SMS alatt nézve meg a kék szint. Hát ott van azért két baleset. Igen? Aha. Na, most kellett ez? Nem kellett, csak ha már tájékoztatni a fasz történt. Visszarángatom a 18. keleti kőhíd, koccanás, nagy a káosz. Hungárián a Puskás előtt az Árpád irányából a belső sávban három autó koccan, nagyobb torlódás várható. Jó, itt még jönnek az SMS-ek, a különböző szabályszegés, a leállósáv használata, 130-al megyek, villogok, nem villogok, ezt már sokszor kinyitottuk, bezárjuk, nem nyitjuk újra. Beszéltünk erről eleget, itt gondatlan veszélyeztetés, ha te rász a másikra, és villogsz, írja egy hallgató, meg a leállósában is órákat tudnak vitatkozni. Mi? Szarul? Mindenre van magyarázat. Mindent meg tudok magyarázni. Nem arról beszélgetünk, hogy mi az, ami valós, mi nem, mi jogos, mi nem, de szerintem zárjuk le, mert a 8 óra után is van egy baromi izgalmas témánk. Ugyanis van egy csapat, akik arról tudósítanak YouTube-on, interneten, hogy meglátogatnak és bemásznak minden olyan helyre, ami elhagyatott. És ezt levideózzák, feltérképezik, és utána ezt feltérképezik a saját Facebook oldalukra, és YouTube videókat is forgatnak. És harmadik alkalommal tértek vissza a Pripyat városába. Ugye ez tulajdonképpen, ha valakinek így nem ismerős a név, akkor a csernobili katasztrófával lehet ugye összefüggést keresni. Pripyat városa volt, amit nagyon gyorsan kiürítettek, és hát mindenki menekült, aki ott lakott. Úgy hagyták ott, hogy állnak az óvodák, az iskolák, és ha oda elmész és ellátogatsz, akkor még szinte tankönyveket és edényeket. És... olyan, mint egy posztapokaliptikus filmnek a díszlete. Így van, tényleg. Érdemlenül néz. Tehát látod szinte az utolsó poharat, amit ott hagytak, és úgy álltak föl az óvodából, hogy még ott vannak a kis székek, amit nem vittek el, mert azóta azért már visszajártak, és sokat fosztogattak. Na, és a lényeg, hogy ez a csapat újra ellátogatott a csernobili úgymond halálzónába, ami talán már nem annyira vészes, mint azért sok évvel ezelőtt, amikor még sokkal erősebb volt a sugárzás. Három napot töltöttek sugárfertőzött körzetben, és folyamatosan dokumentálták, hogy mi történik. Jött, vittek sugármérőt, és hát rengeteg mindent rögzítettek. Kétfejű őzéket simogattak, a három méteres hódokat megrekedtették az erdőben. Négyfejű pontyot etettek, igen. A pontyról egyébként van videó. Azt van, nagyon tös, persze. Egy ilyen egy óriási, nem tudom, egy 2 méteres pont így átúszik a tónál, és így nézik az emberek, hogy te hogy? Ráadásul keszek. Na, és arra gondoltunk, hogy felhívjuk őket egyrészt, hogy meséljenek nekünk arról, miért mennek már harmadszorra, és hogy ez a túra miben volt más, mert hogy olyan helyekre is elmennek és eljutottak, ahova nem nagyon visznek akár 100-200 fős turista csoportokat is. Mert vannak ugye utazási irodák, amik oda szerveznek utat, és akár egy-egy csoport lehet 200-300 fő, de amikor 2-3-4-en mentek, és bejuttok olyan helyekre, ahova kevesen, azért az jóval izgalmasabb, mint fényképezkedő japán turistákkal. Igen. Tehát az lehet az ember kihagyja. Úgyhogy megkérdezzük mindjárt, mi történt ezen a túrán. Itt van velünk Jászberényi László. Jó reggelt, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. Szia, hello. Na, jól mondom, hello, hogy ti most harmadszor mentetek vissza egy privát útra, ugye? Mert elegetek volt az utazási irodás utakból Csernobilban. Így van. Az sem rossz, az utazási irodás út sem rossz, de azért ez a privát út teljesen más. Ez kibejárható a területet? Én oda megyek, azt mondom, hogy bemegyek akkor a városba, akkor beengednek? Ez nincs, nem lezárt? De teljes mértékben lezárt, körülbelül egy ilyen határhoz hasonlítanám, mint egy határátlépés, úgy kell bejutni engedélyekkel, útlevéllel, stb. Mi volt a cél most? Hova akartatok menni, ahol eddig nem voltatok? Így van, volt nagyon sok rész, amit eddig nem tudtuk megnézni, nem vittek be az irodák oda, tehát ők gyorsan végszaladnak, megmutatják, hogy mik ezek a publikus, nagyon-nagyon érdekes helyek, aztán ahova az ember akar menni, oda úgyse viszik el. De hova akartál menni, vagy mi az, amit meg akartatok mindenképpen nézni? Vannak ilyen kis falvak például, ilyen elhagyatott falvak a zónában, tehát rengeteg falut bedózároltak, megtögzettek, de van még sok falu, ami áll, és ezekben nem visznek el. Mit jelent, hogy zóna? Tehát van egy terület, hogy ön innentől közdve a csernobili atomkatasztrófa zónájában tartózkodik, kint van egy tábla, ne legyen sok ideig, nem tudom, mert erős a sugárzás. Tulajdonképpen így van. Tehát te már tudod, hogy bent vagy? Persze, hogy, de mondom, mint egy határátlépés, tehát útlevélet elkérnek, engedélyeket megnéznek, persze. És ilyen folyamatos sugárzásmérés, meg fertőtlenítések vannak még egyáltalán? Vannak. Hát az embereket is mérik, tehát amikor átlépjük ilyen kapun, ilyen határátlépő kapun, akkor ott be kell állni egy ilyen sugár műszerbe, és akkor ha zöldre vált, akkor enged ki minket a zónából. Persze, folyamatosan mérik az autókat, nézik a kerekeket, megnézik mindent. De mi az, ami vonz benneteket? Mert hát azért hosszabb ideig ezen a helyen lenni, vagy tartózkodni, az nyilván nem egészséges. Hát, adrenalin, izgalom. Aha. És ilyenkor mennyi sugárzás éri az embert? Hát szokták ezt doziméterrel mérni, tehát olyan műszerrel, ami megmutatja összességében, mennyit kap az ember. Én azt mondanám, egy tüdőszűrőnyi, két tüdőszűrőnyi, tehát nem annyira vészes. Aha, tehát ez úgy kell elképzelni, hogy van 3 napig veletek folyamatosan egy sugárzásmérő, és figyelitek a helyeket? Így van, most mi például nem mértük, de sok csapat méri, persze. Nem, nálunk is volt műszer, tehát néztük a pillanatnyi sugárzást, így van. Elég hazán kezelitek ezt, hogy akkor mondjuk a 3 nap alatt mennyi van benned, hogy így nem viszel műszert, mindegy úgy is. Ezt kiszámoltátok ki, vagy valami szaki mondta? Mert nem mindegy azért, hogy... Szaki. És akkor éjszakára kijön az ember, hogy ne aludjon bent? Nem, bent alszunk a zónában. Most volt az első olyan útunk, amikor bent aludtunk a zónában, Csernobil városban. Van ott 2 szálloda, hotel, bár, bolt, posta, minden. Na, ezek nem működnek már, vagy működnek? De működnek. A Csernobil maga, a Csernobil város, akkor az nem az a terület, ahol a robbanás történt? Nem, arról kapta nevét az erőmű. Aha, ez ki. Aha, tehát arról kapta az erőmű. Na, mesélj egy kicsit, hol voltatok, mit láttatok, miket vettetek fel? Elmentünk a zónának erre az északi falvaiból, sok házat bejártunk, iskolát, óvodát, a Ferenc tudja postát, boltot, mindenféle ilyen TS-telepeket megnéztünk, ott hagyott kombájnokat. Izgalmas volt. Ez volt az első napunk, második nap voltunk színház. Bár ezek a publikus dolgok, óriáskedik, színház, kikötő, stb. Ezeket is megnéztük. Voltunk ennél a régi orosz katonai radarnál, a Dugánál, ez 150 méter hosszú és 900 méter széles radar. Egy 150 magas és 900 méter széles radar, ennek az egyik társunkról is másodott a tetejére. Egy óriás kerékpark, ez úgy elképzelhető, ott van az óriás kerék, ott van egy vidám park, és minden igen. Áll elhagyatottan, igen. Szinte olyan, mintha a dolog tegnap történt volna, semmit nem bontottak el. Hát olyan, mintha tegnap történt volna, de azért nagyon sok mindent elloptak ott is az évek alatt. Van ilyen gyűjtögető turizmus, tehát aki elmegy, és akkor egy valamit letör, valamit elvisz. Hát van olyan is, meg hát az ottani emberek ugye a vasat és a hasonló értékeket azért a 80-as évek végén azért elvitték. Ja, hogy beviszed a helyi helyébe, és akkor eladod. És milyen az új szarkofág, ami azt hiszem a 4-es blokkot lefedi, azt megnéztétek? Meg ott álltunk mellette, vagy 100 méterre, hatalmas nagy. Tehát nem is gondoltuk, fényképekről láttuk, de nem gondoltuk, hogy ekkora monumentális építmény. Itt közvetlen mellette nagyobb volt a sugárzás, összetett, hogy vittetek műszert akkor ott nyilván mértétek. Nagyobb. És az ember bóklászik? Tehát ennek az a lényeg, hogy bóklászik, és akkor megnézed, hogy milyen egy elhagyatott mozi, és akkor ott van a vászon, ott van egy csomó szék, izgalmas, mert bent vagyok a területen, és akkor minden elhagyatott. Ez alapjában erről szól, tehát kicsit olyan, mint egy ilyen filmdíszletben mozognál, én ezt úgy tudom elképzelni, hogy mint egy ilyen katasztrófa után, ahol még minden kellék ott van, amit az emberek használnak, autó, mozi, de közben az egész olyan lett, egy nagy díszlet, nem, hogy sehol senki, és ti ott bolyongtok egy ilyen városrészben, 3-an vagy 4-en. Így van, ezt jól megfogalmazod, ez pont ilyen. Segítek, ez hogy pont elmondom ilyen. Helyette. Igen. Nem baj, ha te beszélsz, de szívesen elmondom helyette, csak... Igen, ez pont ilyen egyébként, tehát minden ott van hagyva, és azért az ember jó hozzányúlni, nem nagyon érdemes a dolgokat, de azért bele lehet olvasgatni dolgokba, meg hát ugye a Lenin képtől kezdve az összes régi dolog azért még ott díszeleg a falon, a propaganda anyagok, stb. De a tárgyak jobban sugároznak, tehát ha megfogsz valamit, akkor nagyobb a fertőzés vagy sugárzás veszély? Hát nem illik hozzányúlni. Így van, tehát ki tudja. Aha. Jó, és ha vannak még olyan helyek, bocsánat, ahova egyáltalán nem engednek be, de nagyon beszeretetek volna menni, ami kiránt az ilyen típusú srácok, mint aminek ti is vagytok, hát úgy vágyakoznak, meg csorog utána a nyáluk? Vannak ilyen helyek még? Vannak. Melyek vannak ezek? Helyek? Mik? Hát például a reaktor mellett volt, egy építettek egy 5-6-os reaktort, oda sem nagyon engednek be, mert erős a sugárzás. Van például a kórház, Pripyatban van egy kórház, és a pincéje tele van az akkori tűzoltóknak a ruháival, akik akkor a mentésben részt vettek, és hát ez nagyon-nagyon sugároz. Tehát oda nem szabad lemenni. Még védőfelszerelésben is azt mondják, hogy hát talán 5 perc, de nem nagyon. Oda például nem megyünk le, meg nem is engednek le, tehát azért nem bolondultunk meg. A Vöröserdő ott van, oda se lehet bemenni. Az miért Vöröserdő, vagy az mi? Micsoda? Hát azért lett vörös, mert az erőmű mellett van, arra vitte a széles sugárzást az első napokban, és így ilyen vörösek lettek a fák. Aztán azt kivágták ott, de nagyon-nagyon sugárszennyezett. De hát ott nincs veletek állandó őr, tehát ott pontosan tudni kell akkor, hogy hova lehet bemenni, meg lemenni, nem? Vagy de ezeket külön őrtet megy veletek valaki? Persze, van egy vezető, anélkül nem lehet bókázni, van egy hivatalos vezető, aki mindent elmond, és ő mondja, hogy lehet, nem lehet, ide menj, oda menj, ott nem lehet. Ja, értem, tehát nem arról van, hogy bementek zónán belül, csak ott 3 napig bókláztok 4-en, hanem megy veletek közben valaki. Persze, ezért szigorú, hát egy kiárási telon van éjszaka a zónával, tehát azért szigorú, minden fegyveres katonák vannak, őrök. De a bárba azért lemeltél. Oda lehetett menni, így van. És visszamentek még? Hát most egyelőre 3-szor voltam, én személy szerint a többiek is voltak 2-szer. Nem tudjuk még, lehetséges, nem tudom, mit hozzá jövő. Aha, egy pár év múlva lehet. Most már a család inkább lelére menne. Igen. Hát igen. Azért legyen. Mennyit kell fizetni egy ilyen túráért? Tehát én holnap azt mondom, hogy oké, Ani, Feri, menjünk 3-ban, bóklászunk egy kicsit Prípjágyban, mennyibe körülbelül fejenként egy ilyen túra? Hát körülbelül egy ilyen, attól függ, hogy hány napos útra megy az ember, de egy napos utat már egy ilyen $150 környékén már lehet. De az a 300 a japán turistával együtt megyek, és ők fotózkodnak. Vannak japánok, németek, mindenki van, úgyhogy de én mondom, hogy $150 körül már egy napos utat, és ebben benne van minden, még az ebéd is az erőmű mellett a kantinba, úgyhogy ezt már ennyire lehet. Nem tudom, mennyire akarok ott ebédelni, de jó, főznek? Jó. Az jó, egyébként. $150. És akkor repülővel Kijevig, és akkor onnan meg autóval? Így van, transfer van, tehát ezt mind megoldják. Vagy busszal, vagy személykocsival, attól függ, hány ember megy, és ezt megoldják a transzert, mindent. Uh-huh. És mi a következő? Hova mentek? Hát most országon belül vannak ilyen különböző projektjeink, aztán azt csinálgatjuk, ilyen légópincés, stb. Bejáró dolgokat. Kevéssé veszélyes, nyilván, de érdekes. Igen. A közös nevező az, hogy itt is már mindent elloptak, amit lehetett. Pontosan. Hát minden. Igen. De nem kell kimenni az országban, hogy szétnézni itt is. Na jól van. Állatvilággal találkoztatok? Milyenek az állatok? Visszatértek? Vannak? Vannak jávosszarvas, róka, kutya, macska, mindenféle harcsákat megnéztük, ugye van? Van rengeteg, és jámborak, ugye, mert nem bántja őket az ember, tehát a róka is olyan az ember, ez 1-2 méterre. Uh-huh. De úgy lehet látni, hogy a természet úgy tulajdonképpen visszatér, vagy újjáéled, vagy meggyógyítja önmagát, és újra az életjeleit mutatja. Azért az érdekes lehet, hogy hány év kell, nem? Mire magához tér a természet? Így van. Hát vissza fogja venni a természet egy idő múlva az egész zónát, mert háborítottam. És miért nem bontják el az egészet? Mi a céljuk ezzel? Bontani nem nagyon lehet, mert azért a radioaktív por rögtön ugye mondjuk egy robbantásnál vagy egy házdöntésnél azért följönne, és azt mondják, aha, szépen lassan majd összedőlnek, lesz, ami lesz. Nagyon tervek nincsenek erre. Jó, hát nem tudnak hozzányúlni, akkor nem tudnak mit csinálni, igen. Így van. Na jó van, hát köszi, hogy elmondtad. Szívesen. Köszönjük, hogy mi elmondtuk. Köszönjük, hogy elmondtuk mi. Ciao, Laci, köszönjük szépen. Ciao. Hello, Jászberi Lászlónak, köszönjük szépen. Jövő mindjárt érek után. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. A 96.4 Rádió Egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kóki Show. Kóki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie, szabad akár a madár! Repülök! Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:09 múlt, pontosan 1 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 15 perc Erzsébet Lánchíd között félúton. Nem tudom, ez nem biztos, hogy nekünk jött, valakire lehet, hogy várnak, és azt ígérte, hogy 15 perc van, ott van az adott helyen. Minden esetre lehet, vagy az Erzsébet és a Lánchíd közötti rész az 15 perc, tehát azért nem érezni még annyira, hogy nyári szünet van. Az M3-as bevezető szakaszán a nyári szünet ellenére is érzékelhető némi torlódás, néha már kettesben is tud váltani az ember. Hisz is Mirtil küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen! Egészségére kívánunk! Úristen! Megláttad, hogy mi van a kezedben? Igen. Egy cepelin, egy hatalmas zöld cepelin lassan halad dél felé. Igen. Pár hónapja láttam egy műsor, talán a Spektrumon volt egy öreg házas pár és egy család, aki ott maradt, hetente jár be autó, ami beviszi nekik a vizet, ilyesmiket, amiket nem tudnak maguknak megtermelni. Érdekes ott látni, hogy visszafoglalja a természet a dolgokat. Ugye hát beszélgettünk Lászlóval, aki talán egy fokkal kevésbé izgalmasan mondta el azt a sok izgalmas dolgot, amit látott, és tapasztalt, bár próbáltuk belőle kiszedni. Ők ugye elmentek Csernobilba, és bementek Pripyatyba, és 3 napig kolbászoltak, és nézelődtek az atomerőmű területén, felvettek egy csomó érdekes anyagot, és azt próbáltuk belőle kiszedni, amit tapasztalt, és milyen volt. Azért de nem mondta el, hogy nézzük meg az anyagot, tudod? Már néztem, hogy baromi izgi, nyilván az ember lehet, hogy talán egy kicsit jobban tudná még ezt elmesélni, de hát ő így tudta, nincs ez ebben, nem biztos, hogy a szavak embere. Volt egy horrorfilm, ami ott készült, hogy kijönnek éjszaka valami lényeg Csernobilben, és akkor azok ott lemészárolnak mindenkit. Elég bugyúta, nem néztem meg, csak tudom, hogy van egy ilyen film. Nem mondd el. A Csernobil területén forgatták, hát nyilván nem ott forgatták, és arról szól, hogy éjszakot milyen lények laknak, és akkor bemerészkedik oda szintén egy ilyen forgatóstáv, vagy tinédzserek, vagy nem tudom, és akkor egyenként ott levadásszák őket ott. Nem láttam, csak a trélerét láttam, és akkor elkapják. Mindig egy picit többet vár az ember, amikor elmegy egy ilyen helyre, aztán nem találsz semmi más, csak puszta falakat, meg lomokat, meg kibelezett szobákat, csarnokokat. Biztos, hogy jó. Szerintem biztos, hogy nem is ez egy jó szó, de egy érdekes, hogy tényleg ott hagynak mindent, és ott maradnak a történelem az, ami megtölti ezt az egészet izgalommal. Ismered az eseményeket, tudod, hogy mi történt, tudod, hogy hány embernek az életébe került, hogy hány embert kellett innen evakuálni, hogy embereknek egyik pillanatra a másikra véget ért az addigi élet, és el kellett hagyni az otthonukat, alig tudtak magukkal vinni személyes tárgyakat. Tehát, hogy az egész olyan, hogy ott ténylegesen arról van szó, hogy valaki még ott evett, ivott, kelt fel, reggel kevergette egy kis kávét, és a következő pillanatban menni kellett. És autók álltak meg, és mindenkit felpakoltak, és aztán soha többet nem tértek vissza. Na, de addigra már tudod, hogy késő volt, tehát baromira titkolóztak az oroszok, hogy mi történt. Igen. És senkinek nem mondták el. És ugye valamikor májusban volt, kim voltál szabadban, ünnepelted, mentél integetni, és hát akkor már rég mindenkinek szólni kellett volna a gyerekek, hogy ablakok, de nem csak ott, nálunk is ablakokat bezárni, senki nem megy ki a szabadba, és valahogy tényleg a svédek, hogy nem tudom, vették észre, hogy valami nem stimmel. Nálunk is tereltek, pontosan a semmi információk nem volt róla. Megemelkedett néhány paraméter a légkörben, aminek ott nem lenne helye, és akkor szóltak, hogy akkor valaki álljon elő, és vallja be, hogy mi történt. Valami. Itt valami nagyon nagy dolog kellett, hogy történjen, és akkor napokkal, vagy nem is tudom, talán hetekkel később az oroszok jelezték, hogy igen, hát nálunk felrobbant Csernobil, de olyan hírzárlatot rendeltek el, rengeteg embert azzal is meg lehetett volna menteni, hogy szólnak időben, hogy na most akkor május elsője elmarad. Hát még ott a közeli városokból se vitték el azonnal az embereket. Hát, csak tehát, hogy nem tudok erről statisztikát, de rengetegen dolgoztak akkor a földeken. Emlékszem, hogy ez egy nagyon-nagyon forró nyár volt. Például apám is állandóan kín volt reggeltől estig. Jó, és apádat egy dupla lövetű puska se tudta volna leteríteni. Acélember volt. Csak sofőr volt, zilt vezető. Apádról a történeteket adó, elkapta szájjal a töltényt. Kicsit úszta volna a lábán, de utána ment volna, és csak a nagy nyomású fémprés állította volna meg, mint Arnit. Ő maga volt az élő szövet a belső fémvázon, tehát ő egy kibernetikus organizmus. Apám csak a legnagyobb díny állította meg a piacon. Meg egy jó korsos. Igen. Na, hát minden esetre maga a történet az nagyon, nagyon érdekes. Én most pont belenéztem egy ilyen dokumentumfilmbe, nem is tudtam, ez egész egy kísérlet volt, hogy ott volt valami önjelölt hülye, aki ugye elkezdett meddig ott levezényelni bírja egy kísérletet, hogy meddig bírja a 4-es reaktor. És voltak emberek, akik jelezték nekik, hogy ez már nem szabadna, meg nem lehet, csak ugye nem mertek ellenmondani. Fogadtak vodkába, meg ugye az volt, hogy te ellenmondasz, akkor kiraknak, és a pripyatyi szolgálati lakásból is kiraktak. És mondták, hogy ez már nem jó kísérlet, ők nem itt tanulták, nem szabadna ezt a kísérletet megcsinálni. Tehát, hogy magától egyébként fel sem robbant volna elvileg, csak lezajlott ott valami, vagy lefuttattak ott valami szimulációs kísérletet. Csak aztán ott Iván Jankó rosszul döntött. Van olyan verzió, hogy párt utasításra nyomták föl, hogy még majd megmutatjuk a nyugatnak, hogy mennyit tudunk termelni egy reaktorral. Föl a ízét a teljesítményt, és hát nem bírta. Hát mert nem arra volt megcsinálva. Az szóval kemény a sztori. És azok közül a kis katonák közül már nem él senki. Akik annak idén például a helikopterrel hordták 1000 tonna számra a betont, hogy megpróbálják lezárni. Senki, persze, az védőfelszerelés nélkül mentek. Adtak egy gázállatot. Hát, de ott senki nem volt hirtelen felkészülve, persze. Esélyük nem volt. Aj, de vidám, ez a hétfő! Na, hey! Mi legyen a következő? És akkor most néhány szó, az örmény népírtás. Atya, úristen, igen. Kicsit beleálltunk ebbe a témába, esetre izgalmas. Na, mik ezek a rejtélyes fekete korongok, amiket kiadott a rendőrség? Olvastátok? Nem tudjuk. De nagyon érdekes. Segítsünk a rendőrségnek, ugyanis ők is segítséget kérnek tőlünk. Egy bűncselekmény helyszínén 8 darab, egyenként 8 rétegű, 14 mm átmérőjű, fekete színű polietilén korongot foglalt le. És ugye ebben az a meglepő, és az az érdekes, hogy a rendőrség azért ritkán kér segítséget tőlünk, általában mi kérünk segítséget a rendőröktől. Csak és ha be kell bikázni a Skodát. Igen, majd valahol már vér folyik, akkor segítsenek és jöjjenek. A lefoglalt korongok eredete, felhasználási területe, rendeltetése ismeretlen. Megosztották a képeket, és azt mondják, hogy remélik, hogy valaki tudja, hogy mire valók ezek a korongok. Idegen technológia. Mindegy, 5 forintos. Egyszerre kicsit skifi hangulatot árasztó, de közben meglehetősen kétségbe esett hangvételű felhívás jelent meg a polisz.hu-n, mert ugye a budapesti rendőrfőkapitányság szeretne tőlünk, ártatlan lakosoktól segítséget kérni, hogy mi az Isten az, amit ők lefoglaltak. Körülbelül úgy kell elképzelni, mint a gombok lennének, 8 rétegű, és olyan lapos, mint egy 5 forintos. Kicsit talán kisebb. És szabálytalan, tehát nem egyformák nézve. Nem egyformák ezek a korongok. Így a rendőrség van. Értetlenül áll a korongok eredete előtt, és azt mondja, hogy aki tud bármilyen információt, az tegyen bejelentést a 112-re, hogy mit talált a rendőrség. Most viszonylag kevés információ áll a rendelkezésükre. Azt tudják, mert Horváth Főtös megállapított, hogy az ízük nem jó. Kettőt belőle lenyeltek, hát ha valami legújabb holland MDMA, de változást Horváth Főtörzs nem tapasztalt, hogy kedély állapota nem változott, pupillája nem tágult. Főtörzs elrágható. Azóta a tárgyak természetes úton távoztak Horváth Főtörzsből. A tárgyak alakja, a formája változatlan, lemosásuk után leteszteltük ezt egy másikat. Kivéve a bukéjukat. Miért az fontos ez, hogy mi ez? Szerintem tök jó a levél, hogy a rendőrség tőlünk kér segítséget, hogy uraim, mi beismerjük, egyébként tök helyesek, nem tudjuk, hogy miért. Yes. Valaki segíts már, és mondja már meg, hogy mi az Isten találtunk, mert nem meg tudjuk. Így van. Milyen bűnesetben találhatták ezt? Ez is érdekes, hogy kinél vették el, vagy kitől vették el, igen. Egy kabátlopás. Én is arra gondolok egyébként, hogy ezek gombok. Egy gombról csak meg tudja mondani a rendőrség, hogy gyerekek, ne reagáljátok túl, ez 8 darab gomb. A gombon 2 vagy 4 darab luk van, ezeken nincsen. De mondjuk ez igaz, de egy lukas, hát ott van. De milyen pici gombok ezek már, ez csak gyerekruha lehet. Ing gomb. Ez? Baby lajbi. És akkor valaki ül a telefon másik oldalán, és fogadja a hívásokat. Csokom, szerintem gombok, köszönjük szépen, ezt megkaptuk. Csokom, szerintem kitűzök, köszönjük szépen, ezt is megkaptuk. Nem, ez nem így megy. Ha nem? Ez sokkal komolyabb. Ha? Szerintem gombok. Jó, legyen szíves a kedves nevét, igen. Tehát akkor hívjuk fel a 112-t, és jelentsünk be valamit. Címe, 1184 Budapest, igen. Kis lakótelem, vagy mit tudom én, fűség, hogy a negyedik. Telefon tanú ingyenesen hívhat telefonszám 112 központi vagy 107. Mi ez szerinted? Bejelentjük. Jó. Kíváncsiak, hogy mi mondanak egy ilyen bejelentést. De a hírek után már nem lesz rá idő. Mini UFO. Micsó? Mini UFO. Sok mini UFO neki mentek. Kicsi UFO-kok. Tehát szerinted UFO-kok. Jó, fölüljük a 112-t hírek után és megkérdezzük, illetve elmondjuk, hogy Feri szerinted UFO-kok. Hárman vagyunk, műsorvezetőnk, Feri szerint mini UFO-kok. Szerinted félkész műanyag alátétek. De mi alátesznek alátétek? Még nem marták még ki a közepét. Vagy pedig IKEA széklábvédő alulra, tudod, amit föl lehet ragasztani. Hogy ne karcolja össze a padlót. De ez műanyag, ez kemény műanyag. Össze fogja karcolni. Akkor UFO-kok. Akkor csak UFO, akkor UFO technológia. Mekkora ez? Körülbelül egy 5 forintos? Nem, kisebb, mint egy 5 forintos. Akkor egy forintos. Műanyag 1 forintos. Már itt üzemeltem. Még az se, hogy 20-as, hogy benne. Drága hallgatók, adjatok tippet, hogy mi ez a legjobbakkal, felhívjuk a 112-t és bejelentjük. Mert miért segítenénk, nem? Lakossági bejelentés alapján. Mi is sok emberhez eljutunk. Megírjátok, hogy mi fekete színű, 8 rétegű. Ugye ezt tudjuk van, róla alapjából, és körülbelül akkor a kicsit kisebb, mint egy 5 forintos műanyag. És műanyagból van, ez fontos. Kint kiraktuk a Facebookra, hogy meg tudjátok nézni. Jó? A legvalószínűbbet bejelentjük. Egyelőre Feri vezet, hogy mini UFO-kok. Mini UFO-kok, és neki mentek valaminek, tehát meghalt benne mindenki. És deformálódtak, igen, benne vannak, igen, ne rázzák, mert be a halott gyalázás. Hát de mi van, ha ebbe érkeztek? Ott ül benne az UFO-kok. És rázzák, és pattog benne a kicsi ember, vagy valami. Igen, ott ül benne 8-as, nagy kikerkedett szemmel nézik, hogy most milyen viharba kerültek. Most akkor ez ki van tűzve a parafatáblájukra? Az ORFK-ban? Kint van a parafatáblán. A nagy parafatáblán? Igen, van itt felirattal. Megfelül. Körözzük. Így van. És ilyenkor adnak jutalmat, én nyomra vezetem őket? Tehát én közelebb viszem őket a nyomozáshoz, vagy Feri és az, hogy ufókok, és felnyitják az egyiket. Egy 8 nagyszemű emberi néz. És tényleg benne van, akkor Feri megkapja 20.000 forintját. Annyi? 20 rugó? Hát ezért most mit fizetnek? Megfejtem a rejtét. Igen, színes kontaktlencse írja valaki? Aha. Mondjuk ott már nagyon rosszul kell, hogy lássá, ha ez van benne. Az is lehet. Én szeretem, hogy a rendőrség tőlünk ért tanácsot. Én ezt bírom. Ez engem kicsit megnyugtat. Ez a bizalom jele. Emberi. Tehát ők megbíznak benned, és azt mondják, hogy higgyetek el, itt is emberek dolgoznak, elakadtunk, segítsetek. Mondja meg a lakosság, hogy ez mi. Ki az, aki találkozott már 8 darab fekete 8 rétegű, 5 forintoshoz hasonló műanyag koronggal? Snowbli készlet. Igen, az NDK gompaci válogatott, csak hiányzik róla a Rummenigge matrica rajta van, akkor gompaci. Ez csak egy futszál csapat. Na, drága hallgatók, küldjetek tippeket, szerintetek mi lehet, ha valaki nem tudja elképzelni, kiraktuk a Facebookra. Miért gyanús? Tehát miért kérnek segítséget? Miért nem tették el valóban a rendőrségi leltár, vagy jó tett, de nem tudom. Mert minden, amiről nem tudjuk, hogy mire való, az gyanús. Tehát nem tudták megfejteni az eredetét, és azt mondták, hogy kérjük a lakosság segítségét, ez akár veszélyes is lehet. Megmérték sugármérővel ezzel, azzal nem tudják, hogy mi, és segítséget kérnek. Meg a rendőri munka alapja gyanú. Tehát bármit találunk, ami az nem gyanús, az is gyanús. Amiről nem tudjuk, hogy mi, az még gyanús. A rendőrtisztin az első óra a gyanú. Találsz ismeretlen eredő tárgyat, gyanakodj. A gyanú. Igen. Legyen minden gyanús. De főnök, ez egy 5 forintos. Először akkor legyen, az is gyanús. Így van, egy első óránk, a gyanú társadalmi alapjai. Gyanús, így meg mindenkit, és mindent, abból nem lehet baj. Én nekem ez szimpatikus. Én szeretem jó, őket. Ez jó. Igen. És innen tovább fogunk fejlődni, tehát minden másra is fognak így rákérdezni időnként? Nem, azt nem tudom, hogy ilyenkor, ha megfejtik, hogy ez mi, akkor kiírják, hogy köszönjük a lakosságnak, lakossági bejelentés alapján egyébként rájöttünk, nagyon sokan támogattak, segítettek nekünk, de a megfejtés ez is ez. Tehát elmondják, vagy titokban tartják? Mert én ezt követni akarom, ezt a sztorit, hogy mi ez a 8 darab korombocska. Ilyenkor elmondják, megköszönik? Szerintem igen. Hát igen, és akkor kiraknak egy ilyen képet a megfejtőről. Igen, Horváth Ilonka az alacsányból, kis nyugdíjas megfejtette nekünk, hogy mi az a 8 darab kis fekete koron. Köszönjük szépen Zsuzsi néninek. Ha ez megvan, akkor lehet, hogy ez most egy ilyen kísérlet. Ha erre sikerül egy normális választ adnunk, amit ők is elfogadnak, akkor majd jönnek utána majd sorozatlan kérdések. Tehát lehet, hogy a lakosságot tesztelik ezzel? Igen. Értem. Tehát kidobtak egy olyan kérdést, amire ők tudják a választ, csak igen, tesztelnek bennünket, hogy mi tudjuk. És ha bejön, akkor jöhetnek a komolyabb kérdések, hogy mit tudom én, találnak a Teve utcában egy dokumentumot, mondjuk egy doktori disszertációt, mi ez és hogy került ide? Ne legyél ilyen. Ja, ne, hát csak úgy eszem. Na, kiszednek igazoltatni itt a ház előtt, enyém, biztos, hogy átcsok járatom, megyek ki. Legnagyobb tisztelte, köszönjük a rendőrség. Eddig munkát a Jani volt. Tehát akkor ők tudják, hogy mi ez. Igen. És minket tesztelnek, hogy mi tudjuk-e. Mennyire szakadt el a rendőrség, és a hazai lakosság a realitástól, követjük-e, így tartjuk-e a lépést a rendőrség válasz... 21. századi technikájával? A válasz benn van a 4 kulcsos páncélszekrényben. 1003-ra. 1, 2, 3! Háromra. Tehát egy, ez az nagyon is. 1, 2, 3! Nem, most ön maradt egy picit a hatában, hogy pillanat. Neked se lesz jogsid. 1, 2, 3! Na, adjuk a picsába. Aha. Na jó, hát, ha dolgozik valaki a rendőrségen, aki szivárogtat nekünk kicsit, hogy gyerekek, nyugi, mi tudjuk. Aha. Ezen a nyomon induljatok el, és mi leszünk a nagy megfejtők, és bejelentjük az 112-nél. És azt mondjuk, hogy nem loktok meg, tudjuk, aha, hogy ez egy trükk. Tudjuk, hogy ti tudjátok, hogy mi nem tudjuk. Hála tessék, itt Horváth. Nem mondd meg, itt az igazi nevedet. Akkor Kovács. Itt ő. Nem mondd az enyémet sem. Jó, hívjuk fel a 112-t. Egyelőre jó. Feni mini UFO-kok verziója vezet, de megnézzük akkor, mit küldenek a hallgatók. Jó, egy perc, pontosan 9 óra, mindjárt jövünk a tippekkel. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után vagyunk 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Hát jönnek folyamatosan a tippek, hogy vajon mit talált a rendőrség, ugye egy bűnesetről beszélgettünk, mert ugye a rendőrség tőlünk kér segítséget, lakossági bejelentésre számítanak, ugyanis hát egy elképesztően durva bűncselekmény helyszínén találtak 8 darab fekete gombra hasonlító, 8 rétegű kis műanyag kapszulát, gombot, nem tudom, hogy mit, és tőlünk kérnek segítséget, hogy mondjuk meg, hogy mi az. Próbáltunk egy kicsit segíteni a rendőrségnek, valaki azt mondja, hogy nem hívjuk fel a számot, hanem a hármas ugrásnál legyen ez a mi első kérdésünk, és a rendőrség bennünket fog fölhívni, ha megfejtjük egyébként. De kell nekik, fontos nekik az információ, fontos nekik a segítség. Hát bűncselekménynél hát volt. Aki viszont megmondja, egy hallgató igen? írta, őt felelősségre mondják, hogy és ezt te honnan tudod, hogy micsoda? Hát ez igen, na. igen, onnan tudja. Még annyit segíthet a rendőrség, hogy elmondja, hogy milyen bűncselekmény helyszínt. Ajjajjajjajjaj, belekeveredhet valami csúnya ügyben, nem? Nagyon komoly orgyilkos lehet az, akinek a lakásában ilyeneket talál. Hogy lehet, hogy senki sem tudja, csak maga egyedül az országból? Igen. A vezeték nevét szeretném kérni, Pataki, a keresztnevét Attila. Szeretném bejelenteni, hogy megérkezett az előrs. A Lord zenekarból. Ezt ugye? Mondja Pataki úr. Így látja Pataki úr. Miféle előörsről tudunk, Pataki úr? Na, vagy csak el nekem, hogy hol tartózkodott. 2017. június 12-én, amikor is ez a garázdaság történt. Pataki úr? Koncert. Mi? Gyerekek, a Pataki már biztos, hogy telefonált, abban biztos vagyok. Többször is. Többször is. Már mondták, hogy Lajosnak nevet föl még egyszer. De honnan tudjam, hogy ő az. Kérdezz meg a nevét, vagy menzel a számot, amiről így. Ja, és hogy találhatták meg? Hát tehát, hogy mikor, amikor már kész volt egyiket az egész helyszínen, és tehát már minden már be volt fejezve, és mentek ki a lakásból, a kis izébe levették a helyszínök sportvédő maszkjukat, fogták a kis tatyókat, és levették a fehér ruhát, kiléptek a kis lábsákjukból, és akkor kiömlött egy fiók magától, és kigurult belőle szanaszét ez a 8 darab kis alien tojás. Még egyszer végig pásztázta szakértő szemmel a terepet, és akkor kiszúrt valamit. Lajos, Lajos, hogy hagyja faszni. Mi? Ez mi? Hol találtad? Itt volt lenne a földön. Az előbb még nem volt ott a földön, te raktad le. Nem én raktam le, itt volt lenne a földön, csak úgy látszik, hogy becsúszott a sublót alá. Akkor viszont oda repül. Akkor viszont ufó. Mi lehet ez? Hagyjuk itt. Rúg be a sublót alá. Mit írsz a jegyzőkönyvbe? Mit találtunk? Értem, már kettő van. Tényleg lehet, hogy így van, hogy találtak valamit, hogy nem volt gyanús, csak gyorsan el kellett, mint ez kiborult, és berakták a kád alá, berúgták. Valami élelmes pedig utógondozásba odament, megtalálta, rögzítette a nyomokat. Hát vagy lehet, hogy volt 10-12 darab is. Hatot elvitt valami? A gyerekek, hát abból egyet eleve lenyelsz. Megnézett, hogy tényleg, amiről beszéltünk, nem egy új szer. Ki tudja, most érkezett Hollandiából, Józsikám, próbálj rá. Józsi rápróbált, de nem történt semmi. Berakták nekik a szkúter, de nem szeretett gyorsabb. Nem ahogy én a múltkor is tettem meg, amit gyerekes. Mi ez a tesz? Is. Várnak egy fél órát, berakják a Back in the UK-t. Érzed? Megyében kettőt. Hát meg kell nézni, hogy nem-e valami értem. Műanyag gombnak álcázott holland áru. Hát azért arra figyelni kell. Azért, ezek a jelzőkorongok hiányoztak Ben Stork taktikai táblájáról Andorra ellen. Az eredményt pedig ismerjük. Nekem volt a kocsimban régen, ami kárpit, amivel rögzítették a kárpitot, aminek egy csavar volt a vége, de egy elrejtsék a csavart, egy ilyen, pont egy ilyen patentszerű, egy ilyen kupakszerű dolgot tettek rá. Ez kicsit egyébként ehhez hasonlít. Igen, de mint a csavar eltűnt volna. De nincs pereme, nem akar meg. Ez nem az. Na. De az megvan egyébként, hogy Horváth Főtör Zsülben zárnálja a jelentést, és rohadtul vakarozik a hat gomb fölött, hogy mi az Isten, és nem tudja lezárni a jelentést, és nagyon sürgetik, hogy add már, és ül, vakarozik, nem tudok erre mit beírni, Józsi, írja már de valami passzus, én nem tudok erre mit beírni. És a sürgetik, hogy hol van a jelentés, a Markó. Itt az a hétvégre, hétfőn megbeszélünk róla. Na, mi volt? Figyelj, kipróbáltuk. Esemény utáninak, majd 9 hónap múlva kiderül. Tettem kettőt az asszonyi ijjeli szekrényére, meg egy pohár vizet kicsit, mi lesz belőle, de majd megfullad az egyik cigányunkra menni. Nagyon jókat írnak egyébként, hogy megtalálták Feri veseköveit, írni nekünk valaki. Nagyobb. A feketéket nem tudom, de a jobb alsó nekem egy magyar 5 forintosnak tűnik. Egyébként a nyúlszarpont, rálész. Mondjuk a rétegeit még soha nem számoltam meg. Még jó, hogy nem léptünk bele. Ezek szerintem Berston fekete pontjai az MLS-ből. Igen. Gyorsan el akarta tüntetni. Pintyec küldenek. És a következő havi bére. Igen, nagyon jókat küldenek. Szerint egy másik hallgató. Az ufókok régi plusz állat szemgombjai lesznek, vagy az ufókok. Esetleg űrge bőrbe bújt soros kém. A rendőrök miért nem azt kérdezik, hogy mi az, akitől lefoglalták a korongokat? Egyébként jogos, hogy a rendőrség a tőlünk segítségét kicsit segítene, tehát legalább a büntet helyszínét, a bűnesetet, hogy kinél találták, egy nyugdíjas néninél, egy sorozatgyilkosnál, egy rablógyilkosnál, egy feltételezett adócsalónál, tehát hogy mi a bűneset? Lehet, hogy nincs meg a bűnelkövető, ez csak a helyszín. Tehát behatoltak a lakásba, találkoztak egy csőre nem töltött magnumot, két viperát, 6 kg extazit, 4 kg MDMA-t és 6 darab ismeretlen eredetű polietiénből készült fekete gombokhoz hasonlító valami. És egy ideig tologatták így össze-vissza, de aztán már csak ez maradt. Úgyhogy kénytelenek voltak ezzel is foglalkozni. Minden mást felismertek. Mik lehetnek a rétegek? 8 rétegű. 8 rétegű, ez fontos egyébként. Kiberkristályok Darth Vader fénykardjához írja valaki. Amikor felrobbantották a halálcsillagot, szétszórodott egy messzi-messzi göllasizban, most ért ide a kiberkristály. Ajjaj. Higgyetek, nekem az erővelem van. Agyserkentő tabletták. Szemetek vagytok, még nem láttak ilyet, azért kell a segítség, persze. Nem próbáltuk. De most ne bántsuk a rendőrséget, hát persze, tök jó arcok, hogy segítséget kérnek tőlünk egyébként. Tényleg. Halálosan jó, hogy valaki beismeri a gyengeségét, és azt mondja, hogy segítsen a lakosság. Végre komolyan vesznek minket. Hát végre ők. Hát vagy az egész arról szól, hogy most mi vagyunk hülyének nézve. Vaj, amiről beszéltünk, vagy tesztelnek. Zárlatos Szent János bogarak, kaptuk ezt is SMS-ben. Szerintem a migránsoknak készült 5 forintra. Igen, kezdi mindenki eldobni az agyát. Igen, csak az üveggyönyöket nem találták még meg. Igen. Habony Árpád pupillái bizáros. Jó, de 8? Tehát tartalék pupilla is? Jó, hát úr, a kettős látása volt, sőt 4-es. Nagyon, nagyon szellemes SMS-ek jönnek, hát köszönjük szépen. Jó, nem vagyunk nyomon, tehát egyelőre ezt nem tudjuk igazából bejelenteni. Nem tudjuk bejelenteni. Pala tetőhöz csavar alátét. Csapágykupak fingerspingerhez, Tomi Küst küldte nekünk. Egyébként szerintem egy galaxis az Orion övön. Nem ez, a dámajátékot nem ilyennel játszották? Meg a balomjátékot? Az is valami hasonló volt. Az is valami hasonló volt. Dáma. De nem volt ilyen kúpos, az sima korongok voltak csak a dámában, nem? Lehet ez. Nyomravezetői díj van. Erről nem tudom. Hívjuk már föl őket, hogy legalább áruljon el. Most mi nem tudunk nekik mondani az semmit. Az 5 forint. Jó, de ezt a 0680 as szám. Csak kérdezzük meg, hogy nem adunk információt, csak a van nyomra vezetői díj. Így van, jó. Meg hogy mondjon valamit, hogy hol talált. Hogy hol talált, tudunk-e segítséget kérni. Hogy kérhetünk-e egy telefonos most segítséget. Adod? Nem hiszem, hogy ez a várakozó zenéjük. Hol tart a nyomozás? Igen. Hát itt mondják el, hol tart a nyomozás. Két gomlál. Tessék, telefonton, jó napot! Jó napot kívánok, üdvözlöm, Sebestyén Balázs vagyok. A Rádió egy reggeli show című műsorából. A fekete gombokkal kapcsolatban szeretnénk kérdezni. Tudjuk, hogy mik az. Hát nézze, hozzánk befutnak ugyan jelzések, de nem konkrétan ezzel kapcsolatban, de nem adhatunk információt. Itt volt egy telefon, hogy a telefon tanút kell hívni. Igen. De kifele nem adhatunk információt. De hogy kifele nem jöhet. Nem tudjuk, azt sem tudhatjuk legalább egy kis segítség miatt, hogy milyen bűn esetnél, vagy hol találták? Nem, erről nem is tájékoztat a polisz.hu sem. Senki nem tájékoztat. Nem. Tehát itt ezen a vonalon mi csak bejelenteni tudunk. Így van, igen. És akkor ön azt rögzíti. Hát úgy rögzítem, hogy írásban. Jó. Rákóczi Ferenc azt mondja, ufókok. Kis ufók, szerintem. Volt ilyen bejelentés? Hasonló? Nem tudunk róla. Nem tudunk róla. De mondom, nem azt. Jó, hogy ezt visszafele sem mondta, hogy jelent, nem mit mondta. János? 4 plusz maci szemei. Ez se jó. Úgy érzem, hogy ezen is nevette, hogy ez se jó. Hasonló is volt már. Kérem, jegyzőkönyvezik Habony Árpád pupilláit Ibizáról. Eisenmann, nem, nem. Azt vicces megoldások, hát nem tudom, hogy mennyire. Itt egy kicsit elkomolyodtuk. Igen, itt egy kicsit elkomolyodtuk. Azt tudhatjuk, hogyha meg lesz a megoldás, a rendőrség kiad egy nyilatkozatot arról, hogy... Tájékoztatod? Igen, tehát, hogy... igen, mert ez nagyon, nagyon érdeklődik mindenki. Érdeklődik mindenki, tehát sokkal sok... Erre sem tudok úgy nyilatkozni, hogy ugye nem az én kompetenciám. És azt megkérdezték, hogy az átlaghoz képest egyébként sokkal több a lakossági bejelentés? Tehát van érdeklődés akkor? Tehát sokan jelzik, hogy szerintük ez micsoda? Nem, nem. Akkor miből érezzük, nagyon hogy... Nagyon vegyes bejelentések vannak, tehát nagyon, nagyon sok eseménnyel kapcsolatban jönnek bejelentések. Ja, értem, tehát hogy nem kifejezetten a fekete gombokra, hanem hogy sok-sok más, sok más esetre is jön. Igen. Jó, ha esetleg egy kicsit később telefonálnak Bocskor Gáborék, akkor a reggeli show azt üzeni nekik, hogy ez megint farvíz, gyereke. De nagyon, nagyon diszkrét a telefontanú a másik oldalon, mert erre nem reagál. Jó, nem tartjuk föl, nehogy más is telefonáljon. Jó? Nagyon szépen köszönjük a segítséget. Viszont erőt egészséget. Viszont hallásra. Jó, hülye, már nem köszönnek így egy erőt egészséget. Szolgálunk is védünk. Szolgálunk is védünk. Hát nem segített sokat. Hát ő nem segített, nem segített. De egyébként jegyzetelt. Írta a plusz macit, meg az hallottad, hogy olyan egérük van, ami nem kattog? De gondolod, hogy milyen kemény meló ez, hogy betelefonál három hülye, és föl kell írnod, hogy szerintem ufókok. És akkor ő leírja, hogy 9 óra 23 perckor azt mondta valaki, Rákóczi Ferenc, mert te bemutatkozol, mindenki bemutatkozol, hogy szerintem ufókok. És ő ezt begépeli klaviatúrába? Hát szerintem előbb papír alapú, és utána vezetik föl, de leírja. Tényleg, mi a macska köröm? De most gondolj bele, ez se egy egyszerű meló. De most gondolod, ez se egy egyszerű meló. Persze, és minden rezzenéstelenül, arccal, nevetés nélkül minden hülyeséget fel kell írnod. És a habonynál nem is nevet. Ne, hát hallja valaki. Ne, hogy abban baj legyen. Kérem, megyek jegyzőkönyvben. Kérem, jegyzőkönyvben. Hát én ennek kíváncsi vagyok ennek az ügynek a folytatására. Én most már komolyan mondom, lázban égek, hogy mi lehet. Lázban égek, nagyon kíváncsi vagyok. Nem, az lenne most jó, hogyha fegyi felhívnánk, és az összeset bediktálnak, amit a hallgatók küldtek. Nem, nem bántsuk már. Nem bántás, és ha közte van a jó. És elkezdtük volna diktálni. Egy elrontott fehér kocka. Egy szerintem az ott a kép alsó sarkában egy 5 forintos. Van már hános ugrásjátékosunk? Legyen mindig ez utolsó kérdés. Legyen mindig ez a harmadik kérdés, amíg erre nincs magyarázat. Ja, hogy mik a... Nem exakt, mert erre nincs jó válasz. Nem, az a baj, hogy mindent el kell fogadnunk. Nincs jó válasz, Erik. Jó, aki játszol a hármas ugrás, 0623111111. Jó? Írjátok meg nekünk, hogy szerintetek... ne írjátok meg, jelentkezzetek játékra, és akkor tudtok adásba kerülni. Oké, van még időjárás jelentésünk, Zsülci? Nem kell már időjárás jelentenünk? Egy volt összesen? Így van. Pedig készültem elmondani. Nem akarsz többet, Zsülci? Nem akarunk többet? Rendesek vagyunk? Egyet leadtunk, hát akkor ingyen nem mondjuk el, hogy milyen idő lesz, nem? De hát. Nem riogatunk senkit azzal az ominózus hőhullámmal. 35-tel. Ami egyébként közelít, úgyhogy gyerekek, az időjárás. Nincs szponzor. Hát én akarok segíteni szülőknek, akik rettegve izgulnak azon, hogy jó idő legyen a gyerek táborában például, hogy az időjárás kegyes hozzánk, bezárt az iskola, és hőhullám közelít. Mm. A hét közepén meg is érkezik, jó időnk lesz, és gyönyörű napsütés egész nap. Jó, és most legyél az aggódó apukat, mert ez eddig segítő apuka volt, hogy erős lesz az UV-sugárzás, vigyázz. Aggódó apuka azt kérdezi, van-e még szabad hely augusztusi táborokra. Az aggódó apukák ezt kérdezik, még jobban aggódó anyukáktól. Ugye beírattad a gyereket úszótáborba? Nem tudtam már beíratni, mert minden helybe telt. Hány szülő ébred most egyébként? Igen, hogy még valamit keressünk gyorsan, ahova a gyereket el tudod pattintani. Még egy hétre. Képzeljétek, olvastam, vagy képzeljétek, hogy nem tudnak olyan tábort indítani, ami nem telik be. Óriási biznisz. Tehát, hogy olyan szintű túljelentkezés, hogy egyszerűen tök érthető, hogy nem tudod megoldani, ha megengedheted magadnak, akkor valahova be kell, hogy add, elküldöd. És hogy iszonyatos túljelentkezés táborokra, és sansztalan, hogy bekerüljél, ha nem ébredtél időben, akkor egyszerűen nem tudnak befogadni. Milyen tábor csinálnánk? Hát játok, a harcos, lövős, kardozós, vívós, íjászkodós, azok most nagyon mennek. Kerékbetörős, kerékbetörős, megkínzós, gumibottalverős. Nem, hogy ezeket nagyon szeretik, az ilyen haditáborok, meg katonai táborok, ezeket a gyerekek imádják. És a lányoknak? Kisként nekik meg a siratás a végét tud, a siratás, elhantolás, szurokforralás. Makramé, tűzzománc. Nem tudom, hát én nem keveset beszélek lányos apukákkal, nem tudom, hogy miért. Hát te vagy a lányos. Hát nálunk minden pannának tök mindegy, csak ne legyen otthon. Tehát már annyira elege van az egészből, hogy ő megy szívesen. Ott most nem merült föl? De, nálunk soma most van 3 nap. Az igen. Oda, karate tábor, de az ő is csak azért jön vissza. Anya, mert... igazából a tábor nem ott alvos, csak ti elszállásoltátok a szállodában reggelivel. Mondtuk a karate nénének, hogy jobban marad. Somácskám, 4-kor véget ér a tábor, átgyalogolsz a szemközti szállodában, szépen lefekszel, nem zajongsz, reggel megreggelizebb, bemész a tábor. Hát a 12-es kulcs, ne felejtsd, de nem máshova megy. 10 órakor kapcsold le a tévét, feküdjél le aludni, mert megtudom, hogy még éjszakon fönn voltál. Hát akkor pákoznom, mert a tábor nem érdekel. Tudod, hogy a távolság legyőzhetetlen néha. Így van, fegyelem. A fegyelem a karate alapja. Aranyász, nem? Akkor villanyoltás, 7 órakor beállít a szundi üzemmód, még 5 percet pihensz, 8 órára a táborban vagy. Reggel eltörsz 2 téglát, azt mész reggelizni. Az a bemelegítő. Nekünk is megy a gyerkőc, de nem ott alvós. Jó pedig, hidd el. Egyszer, csak az első, az elszakadás. De csak azért, mert idegen helyen nem alsz. De egyetes a tábor. Nekem nagyon rá van kattam az ilyen régészkedős, természettudományos, dínós, ásós, földettúrós, ecsetelős, tehát megvan ezekért őrülve. Úgyhogy tudom, ez nincs ott alvósban? Meg kellett vennem akvinkumot, gyerekek. Hát nem volt más. És betemettetni. Földet forradtam be. Hogy a gyerek újra kiásassa, mit tudtam csinálni? Mit tudtam csinálni 6 köbméter földet? Fontos neki a sikerélmény. Na hát, 8 köbméter kell mennünk. El kellett temetnem akvinkumot. Az élet rövid ahhoz, hogy össze-vissza kapirgáljon hónapokon keresztül, és ne találja szart se. Nehezen ment bele a harmadik kerület polgármester, de végül is megtudtuk. Tudod, hogy mi lesz neki a következő őrület? Nem. A fémkereső. Micsoda? Detektor. Ja, detektor. Aha, és az a Jani tud is egy jó eladó. Az nagy buli, bárcsak tudnék. Ilyen geocachinges fémkereső? Nem, a föld alatt, ha fém van. Egy kis fémkeresővel. A gyerekkel szerintem ez biztos, hogy imádni fogja. Ezt nem mondom még el neki. Egészen addig, amíg nem találtok egy 1000 kilós romboló bombát. Hoppa, ráírtam valamire, ami kattant. Jó, akkor most nem hoznám meg. Két napja ásom, mindig nincs meg a vége. Fél 10-en pontosan 3-asugrás játszunk. Mindjárt jelentkezzetek játékra, jövünk hamarosan. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Ugye 10 lesz pontosan 6 perc múlva. Hello mindenkinek, játsszunk már. És itt van Edina. Hello Edina, jó reggel, ciao. Sziasztok. Hello. Meg is enervált vagy, fáradt vagy, nem aludtál? Nem, nagyon fel vagyok pörögve. Ittam már kávét is, nagyon izgulok. Nagyon helyes. Otthon vagy, ahogy olvasom? Otthon, igen, 4 hónapja itthon vagyok, úgyhogy... Ó, elveszetted a lakás kulcsot? Rátszertek az ajtót. Nem jön az a fránya lakatos. Mi történt, gyermek? Gyermek gondolom, nem? Igen. Úgyhogy most már 10-ig tudlak hallgatni titeket, úgyhogy... Tehát 4 hónap, csak akkor még az éjszakák azért nem eseménymentesek, ahogy gondolom én, nem? Hát, hál' Istennek, nagyon jó fiú, úgyhogy csak egyszer kell fel, mióta megszületett, úgyhogy hagyja anyát, apát aludt. Az menő, az jó. Az tök. Igen. Éhes vagyok. Azért néha nézzetek rá. Oké, Dina, figyelj, kezdjük, jó? Így szól az első kérdés. Akkor meglátjuk, nincs segítséget. Géped van? Van. És számítógép? Számítógép, igen. Melyik animációs film szereplői Villám McQueen, Matuka és Sully vagy Sally Carrera? Animációs film. Hát még kicsi a gyerek, de lassan belenő. Bizony, ezt lassan meg kell venni, mert alatt. Igen, szerintem amire én gondolok, az nem. Ez az autó. Az, igen. Verdák. Láttam, annak ellenére, hogy még kicsi, én is megnéztem. Na, itt szól a második kérdés. Mi a keresztneve Sobert Norbi lányának? Hát ne, most... Ez alap, ezt tudni kell. Nem, most tettél meg, Jani. Egy lánya van? Igen. Lara? Na, egy kis bulvár is legyen benne. De jó, persze. Na jó, de harmadik kérdés, nektek is szaladjunk? Ez már Rádió 1-es bögrét jelent. Melyik kontinens közelében fekszenek a Galapagos-szigetek? Rádió 1-es bögréért szól a harmadik kérdés. Hát, ez jó kérdés. Nem tudom, melyik tengeren. Hogy... Mik vannak ott, gondolja arra, hát az Galapagos-szigeteket, Dél-Amerika. Dél-Amerika. Dél-Amerika. Csendes óceán. Na, bumozz egy-egy gyorsan, hát ha sikerül, jó? Bum! Ez volt lendület. Nagyon szépen indítottad, jó volt. Most ébredt a gyerek. Jó abból volt a kis Levi. Mindez idáig, amíg anya nem játszott egy boomot a Rádió 1-ben. Hát nálam semmi. Nálam se villog. Rohadék. Pedig nagyon igyekeztem. Feri? Én még nem látok el odáig. Várja, most! De nem. Na, nem. Most sajnos nem. Nem adott. Talán legközelebb. Ez a boom szoftver se a régi már. Elina. Jó, azért nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy játszottunk. Mi is örülünk, sok szerencsét nektek a gyermekhez. Köszönöm szépen. Puszilunk, legyetek ügyesek. Szép napot, sziasztok. Szia. Kitartás, csak az első 15 név nehéz. Puszi. Ciao, hello. Szia. Nem is volt annyira nehéz ez a harmadik kérdés. Nem volt? Nem, ezt szeretett tudni. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Egy tetlegességig fajult egy koccanás Pécs belvárosában. Egy picit erről beszélgettünk, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy egy férfi kiszálljon egy autóból, és lerúgja egy kis autóval közlekedő ártatlan nőnek a tükrét. Aztán az is szóbőt, hogy miért nem áll meg ilyenkor senki, megbeszéltük azt, hogy lehet, hogy mi sálnánk meg, hogy egy nagy darab kopasz őrjön, azért legyünk őszinték, hát nem mindenki áll kiverekedni, vagy száll kiverekedni az autóból, és aztán hallgatóink is hozzászóltak a témához. Igen. Hát egyiket az egész törőben a legmeredőkebb tényleg az, hogy ugyan nem lett belőle tetlegesség, de az a lelkísérülés, amit okozott ezzel ez a barom állat. Az... Igen, ő egyedül a hölgy nem nagyon fog autózni ezután Pécs városában, tényleg. És még 9 óra előtt elkezdtünk arról beszélgetni, hogy segítséget kér a rendőrség, a budapesti rendőrfőkapitányság egy bűncselekmény helyszínen 8 darab, egyenként 8 rétegű, 14 mm átmérőjű, fekete színű polietilén korongot foglalt le az évszázad bűncselekménye. Megbeszéltük, hogy milyen jó fej a rendőrség, hogy segítséget kér egyébként a lakosságtól, ha csak nem egy teszt, hogy megnézzük, hogy megnézzék ők, hogy mi mennyire tudunk velük gondolkodni. És hát próbáltuk az ismeretlen eredetű fekete korongok miben létét megfejteni és segíteni a rendőrségnek, hogy mi lehet ez. Egyetlen kapaszkodójuk van az, csak mert hogy már a labor visszajelzett, hogy polietilén, bármi is legyen az. Igen. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanata. Jó? Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Na most már tényleg mondják meg, ha megvan a megfejtés. Szerintem meg fogja. Hogy mik ezek a fekete gombszerű kis tárgyacskák. Holnap megint csörögjük be a 112-t. Nincs-e meg véletlenül. Tényleg kíváncsi vagyok. A nyomozást lezártuk. De az adatokat 10 évre titkosítottuk. Hívjuk a naphallgatóját már is. Így jó. Ez nem ér, hogy segítséget kérnek, de nem mondják meg. Úgy vannak, hogy máshol apák, hogy gombok, paks 2. Kennedy holdra szállás. Reggeli Show. Az bizony! Jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Kircsi? Sziasztok. Jó helyen vagyunk, Kircsi? Igen. Király Tamás a nevem, és ezt adtam be a névnek. Hello Tamás. Na hát írtál nekünk egy SMS-t, te voltál az, nem olvasom fel az SMS-t, mert maga a történet vicces, nem az SMS, ugye az autós konfliktusokról beszélgettünk, hogy igen, kiszálltál, igen. És egy nagyon nagy darab ember szállt ki. Kiszállt az ogre, és csak annyit tudtam, hogy igen, nem volt egy jó döntés, de akkor már nem volt visszaút. De jó arc volt, elengedett, nem? Hát igen, hát szerencsém volt, mondjuk úgy, meg... Valószínűleg is annyira meglepődött, tudod ezen, hogy valaki azt mondja, hogy baszki. Hát igen, végignéztem rajta, és tudatosult, hogy most nagyon kikapok. Az nagyon szép. Megbántam az összes dudát, anyád, mindent. Igen, ilyenkor az emberek lepereg az élet, és megfogadja, hogy soha többet nem mutogat senkinek, igen. Jól van, figyelj, igen. Van egy rádiógyes ajándékcsomagot, bögrével, nyakbalkasztóval, sippal, dobbal, minden benne van, úgyhogy mondtad, ez jár neked, és köszi, hogy minket hallgatsz, ráadásul egész nap lehetsz te a nap hallgatója, elmondhatod. Jó? Nagyszerű, nagyon szépen köszönöm. Merre hallgatsz minket, merre vagy? Hát jelenleg Taksonyba autózok. Megyek össze-vissza. Mész össze-vissza. Jól van. Talánul csak hogy ez a melló, megyek, arra néha megfordulok vissza. Egy kabrióval. Kiderülző rendőrségben dolgozol, igen. És a fekete gombok után eredtél. Leznél Laura. Kettő már nálam van, mert nem figyeltek, úgyhogy kettő már nálam van. Így, a Taksonyban találtunk a telefonkönyvbe egy gombkötőt. Forró nyomon a rendőrség. Jól van, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Én köszönöm, sziasztok. Hello. Na jól van.